NPO Radio 1. In de Amerikaanse staat Kentucky worden 4 agenten vervolgd wegens betrokkenheid bij de dood van de zwarte Breonna Taylor, heeft de FBI bekendgemaakt. De 26-jarige vrouw werd 2 jaar geleden in haar huis doodgeschoten bij een politieactie in Louisville, terwijl ze ongewapend was. Haar dood leidde toen tot grote verontwaardiging. Premier Rutte vindt het jammer dat een groot aantal boerenorganisaties morgen niet aanschuift bij het eerste overleg met het kabinet over de stikstofcrisis. Tegelijk maakt dat het gesprek volgens hem niet zinloos. Dat zei Rutte na afloop van een bezoek aan een melkveehouderij in het Friese Koudum. Premier denkt dat er morgen een goede vertegenwoordiging aan tafel zit van de agrarische sector bij het gesprek onder leiding van Johan Remkes. Bij de militaire oefeningen van China rond Taiwan zijn 5 raketten terechtgekomen bij een Japanse eiland. De Japanse minister van Defensie noemt het incident een ernstige bedreiging van de nationale veiligheid en heeft protest aangetekend in Peking. In Rusland is de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner veroordeeld tot 9 jaar cel voor drugsbezit en smokkel. Dat is een half jaar minder dan de eis. Ook moet ze boete betalen van 1 miljoen roebel, omgerekend bijna 16.000 euro. Advocaten hebben haar laten weten in beroep te gaan. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met David Bogert en Suze van Kleef. 8:58. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. We hebben Europees voetbal in de voorrondes van de Conference League. Na 9 uur speelt AZ in Schotland tegen Dundee United. En in Servië is Twente al ruim een half uur bezig tegen FK Čukarički. En Twente leidt inmiddels met 2-0 en Andy Houtkamp volgt de wedstrijd voor ons. Het opvoeden van kinderen. Je krijgt er geen les voor, kan er geen diploma's mee halen. In het nieuwe EO-programma Hoe gaat dat bij jullie thuis krijg je een kijkje achter de voordeur van verschillende gezinnen. En terwijl u straks vrede gaat slapen, is er elke nacht een heuse wapenwedloop gaande in uw achtertuin. Na 10 hoort u daar alles over van bioloog Arjan Posma. We zijn er tot 11:00. Ja, Andy Houtkamp, jij bent voor ons in Servië bij Čukarički tegen Twente. Ja, dat is een pittige clubnaam om uit te spreken. Andy, hoe vaak heb jij op de uitspraak geoefend? Nou, niet al te lang hoor. Čukarički is... Valt eigenlijk best mee als je het zo zegt. Overigens zit ik niet in Servië hoor, maar ik bekijk wel de wedstrijd en zie dat FC Twente het uitstekend doet. Staan met 2-0 voor. Eerst al na 8 minuten was het Rots, de 21-jarige aanvaller die op een voorzet van Misitjan wist te scoren. Daarna werd het slordig aan de kant van de mannen uit Enschede. En kregen de Serviërs een paar kansjes in een werkelijk troosteloze ambiance. Want de Serviërs kunnen niet in hun eigen stadion spelen. Ze spelen in het stadion van Partizan Belgrado. En Partizan is de tweede club van Servië, zeg maar. Van Belgrado. Maar omdat hun eigen stadion van Čukarički niet voldoet aan de eisen van de UEFA, moeten ze in een ander stadion spelen. En spelen ze dus in het hele grote stadion van Partizan Belgrado, waar zo'n 2000 eigen fans en zo'n 500 Twente fans zijn. En die zien dus dat de FC Twente voorstaat met 2-0. Rots 1-0, Flap 2-0. Nu 33,5 minuten gespeeld. En Twente is sterker. Daar is de derde. Nee! Goeie redding van de keeper. Een mooie kopbal weer nu van Wolfswinkel. En de keeper Mikovic, de Serviër van 20 jaar. Jonge speler. Die weet de bal nog net uit het doel te halen om zo de 3-0 te voorkomen. Maar het is duidelijk, Twente heeft het even moeilijk gehad door wat persoonlijke fouten achterin. Maar heeft het heft volkomen in handen en staat terecht met 2-0 voor. Oekraïne is boos over een kritisch rapport van Amnesty International. Vanmorgen bracht de organisatie het nieuws naar buiten dat het Oekraïnse leger bewust eigen burgers in gevaar brengt. En dat spreekt Oekraïne vanavond tegen. Zij noemen het Amnesty-rapport verspreiding van desinformatie. Daar praten we over met Dick Zandre, defensiespecialist van Instituut Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. Wat dacht u toen u het Amnesty International rapport onder ogen kreeg? Natuurlijk wel begrijpelijk dat Oekraïne zo reageert. Ik vind het nogal een probleem omdat de bewijsvoering niet echt optimaal is. De namen van getuigen die worden niet genoemd. Er wordt gezegd, ja, anders komen die in gevaar. De concrete gevallen worden eigenlijk ook niet genoemd. Waar? Ze worden alleen maar in algemene zin omschreven. En grote steden worden genoemd, zoals Kharkov en de Donbass. Nou ja, dat is nogal wat. Heel groot gebied. En dat maakt het rapport dus wel wat zwak. Hè, dat de bewijsvoering niet scherp is. Waardoor het ook wel aanleiding geeft om twijfel te hebben. En als we het dan hebben over zo'n algemeenheid. Want volgens Amnesty zouden militairen zijn gelegerd in bewoonde gebieden. Die veranderen daardoor in militaire doelen. En dat druist dan in tegen het internationale recht. Is daar dan concreet bewijs voor of ontbreekt dat dan? Ja, kijk, sinds het begin van de oorlog eind februari vinden er eigenlijk bijna uitsluitend gevechten plaats in stedelijke omgevingen. Dat is nou eenmaal het karakter van deze strijd. Want het Oekraïnse leger vermijdt strijd in het open veld. Die wil vooral de Russen tegenhouden in bebouwde gebieden, dorpen, steden. Dus in die zin heeft dus Amnesty wel een punt dat de keuzes die Oekraïne maakt om dat soort verdediging te voeren, die doet natuurlijk wel het risico toenemen dat daarbij ook burgerslachtoffers vallen. Maar het is natuurlijk wat anders dan te zeggen dat Oekraïne bewust in scholen en ziekenhuizen militairen gaat stationeren, zodat de Russen daarop kunnen gaan vuren. En dat geloof ik eerlijk gezegd ook niet, want ik denk dat het Oekraïnse leger, als ze dat zou doen, de eigen zaak, namelijk vertrouwen van de bevolking en de steun van de bevolking, enorm teniet zou doen. En als we het dan over een iets concretere beschuldiging hebben, onderzoekers zeggen dat ze in 19 nederzettingen soldaten aantroffen in woningen, terwijl die volgens de onderzoekers wel prima alternatieven waren. Ja, dat verzinnen ze dan toch niet, die onderzoekers? Nee, dat zullen ze ongetwijfeld niet verzinnen. Nogmaals, we weten natuurlijk niet waar dat is. Wat is de lokale situatie daar? Waarnemers die iets constateren zijn denk ik geen militaire experts en voeren zelf niet de verdediging. Zijn die huizen waar ze zich verborgen hielden, zijn dat optimale verdedigingslocaties of niet? Ja, een schoolgebouw kan het op een gegeven moment zijn. Dat kan natuurlijk afhankelijk van waar het ligt en waar ze de vijandelijke opmars verwachten. Maar het is ook over het algemeen wel zo dat, ook vandaag hebben we dat gezien, dat in Kiev de burgers worden opgeroepen in de gebieden waar gestreden wordt om daar weg te gaan, te evacueren, juist vanwege dit soort gevaren. Probleem is natuurlijk dat niet iedereen uiteindelijk wegtrekt. Er blijven altijd mensen achter. En het is met stedelijke oorlogvoering onvermijdelijk dat daarbij eigenlijk ook burgerslachtoffers gaan vallen. Ja, naast een reguliere oorlog is dit natuurlijk ook een informatieoorlog. Is zo'n rapport dan koren op de molen van Rusland? Ja, Rusland zal dat ongetwijfeld natuurlijk gebruiken, mag ik zeggen misbruiken, om te zeggen, zie je wel, hè, de Oekraïners doen het zelf allemaal heel slecht, omdat ze daarmee natuurlijk hun eigen rücksichtloze bombardementen op steden, dorpen een beetje uit de aandacht kunnen wegdrukken. Ziet u dat nu dan ook al gebeuren, maar dat Rusland dat concreet zal heel doet? Kort, denk ik, zijn. En ik denk eerlijk gezegd ook dat dit weer snel achter de horizon verdwijnt. Oké, want ondertussen zijn er vandaag ook nieuwe bombardementen waar ook weer meerdere doden zijn gevallen. Onder meer ook door een Russisch bombardement op een halte van het openbaar vervoer. En de stafchef van president Zelensky noemt dat een terroristische aanval. Heeft hij daar een punt? Ja, kijk, er wordt natuurlijk in deze oorlog van propaganda, niet alleen vanuit het Kremlin, maar ook vanuit Kiev wordt gevoerd, wordt met allerlei termen gesmeden. Terrorisme en noem maar op. Dit is een onvoorstelbaar vuile oorlog, hè, omdat die oorlog nogmaals zich afspeelt in stedelijke gebieden. Die worden gebombardeerd, daar wordt ook in gestreden en dan krijgen dit soort uitspraken en taferelen. Sinds 25 februari zijn al zo ongelooflijk veel burgerdoelen geraakt door Russische kruisraketten, door artillerie of wat dan ook, dat het eigenlijk niet meer bij te houden is. En ja, je kunt dat elke keer een terroristische aanval noemen. Maar dat is nu eenmaal hoe deze oorlog gevoerd wordt. Dus ja, dat is gewoon een staaltje ook om de eigen publieke opinie natuurlijk voortdurend in te pompen van, hè, de Russen zijn terroristen, de Russen doen iets wat totaal niet mag. En dat is natuurlijk ook zo. Maar dat is onderdeel van de beïnvloeding van de publieke opinie. Zou u het zelf dan terrorisme noemen? Nou ja, nee, er is überhaupt geen internationaal aanvaarde definitie van terrorisme. Hè. Dat is al het eerste probleem wat je hebt om iets terrorisme te noemen. Maar je denkt natuurlijk toch bij terrorisme eerder aan Al-Qaeda-achtige terroristische aanvallen en noem maar op. Dit is gewoon oorlog, vindt hier plaats. En ook nog op redelijk grote schaal. En daarbinnen kun je misschien bepaalde daden als zodanig bestempelen. Ik doe dat liever niet. Voor mij is het gewoon oorlogvoering. En die kun je duiden. En daar vinden allerlei zeer onverkwikkelijke zaken plaats. En vindt u het dan wel, ook in de mist die er altijd is in zo'n oorlog en de onduidelijkheid die u ook beschrijft, vindt u het dan wel verwijtbaar dat Amnesty dan op dit moment met zo'n rapport komt? Verwijt u ze dat? En nogmaals, misschien zijn bepaalde onderdelen daarvan. Nogmaals, ik kan dat niet vaststellen of het wel of niet zo is. Ook juist, ik sluit ook niet uit dat dat een enkele keer is gebeurd. Maar het is wat anders dan constateren dat er een patroon is waarop Oekraïne bewust allerlei objecten zoals ziekenhuizen en scholen en noem maar op zou gebruiken om zich daar schuil te houden en om daarmee Russisch vuur aan te trekken. Om vervolgens de Russen te kunnen beschuldigen van je valt ziekenhuizen en scholen aan. We hebben een paar keer die beelden gezien. Dat was over het algemeen overigens met kruisraketten en niet vuur op korte afstand. Dus dan kan Oekraïne al niet niks terugdoen, want die hebben niet dat soort lange afstandssystemen. En dat vind ik ook wel weer een beetje zwakte van het Amnesty-rapport. Als dat al zo zou zijn, dan zou Oekraïne daar natuurlijk een enorme propagandazaak van maken. En dat hebben we eigenlijk niet gezien. Dus dat is ook niet iets wat het rapport erg sterk maakt. Dan de oorlog in zijn algemeenheid meer. Het valt me op dat verschillende media melden dat Oekraïne steeds meer het initiatief naar zich toe trekt. Klopt dat beeld ook? Dat is natuurlijk waar in het zuidwesten bij de stad, de grote stad Kherson. Daar is men al een week of 3-4 inmiddels in de aanval. Overigens heeft men de stad nog steeds niet bereikt, maar wel vorderingen gemaakt. En dat leidt ook tot dat de Russen troepen moeten verplaatsen naar dat gebied. Maar in de Donbass is eigenlijk de situatie vrij stationair. Daar willen de Russen in de aanval, maar het lukt ze niet op dit moment. Waarschijnlijk omdat ze te weinig troepen beschikbaar hebben. En ze geen substantiële voortgang kunnen maken. Maar Oekraïne zelf is daar zeker niet in het offensief. Die is nog altijd daar in de verdediging. Dus het beeld is geschakeerd waar welk gebied we naar kijken. En in algemene zin zou ik toch nog steeds willen spreken van een padstelling. Er is wel wat beweging lokaal, maar er is nog in de Donbass, nog in het gebied van Kherson, is op dit moment sprake van een fundamentele doorbraak. We blijven het uiteraard volgen. Veel dank, Dick Sandé, defensiespecialist van Instituut Clinedal. En die Houtkamp zit naar Twente te kijken. Daar gaat het soepeltjes, geloof 3-0. Ik. 3-0. Ja, ik zit met genoegen naar Twente te kijken. Want op dit moment dat je naar me overschakelt, wordt het inderdaad 3-0. Mooie aanval. En Joshua Brunet, een van die nieuwelingen. Vorig jaar is hij al gekomen. Het heeft heel lang geduurd of hij definitief zou blijven bij FC Twente. Maar hij heeft uiteindelijk getekend. Hij is gekomen en scoort zojuist dus de 3-0. En dat is leuk en goed. En dat betekent dat Return volgende week in Enschede één groot feest gaat worden voor de fans. Want dat wordt gewoon een formaliteit. 3-0 tegen de nummer 3 van Servië. Vorig jaar dus derde in de competitie geworden. Hebben één speler op de bank zitten. Een spits die we nog kennen, want die heeft bij Emmen gespeeld. En die heeft ook gespeeld bij PEC Zwolle. En dat is Luka Acic. Die zit dus op de bank. Nou ja, ik moet zeggen, die andere 11 die in het veld staan, zijn ook niet echt super goed. Maar 3-0 is dus uitstekend. Twee keer de assist van Misicjan bij de eerste twee goals. En dit was een hele goede aanval. Opgezet door Brenet zelf. En afgemaakt door Brenet. 3-0. En we zitten pas in de eerste helft. En ja, dat is toch wel heel erg leuk voor die 400-500 meegereisde fans van FC Twente. In de ronde hiervoor, dit is de derde voorronde, is het Racing Union Luxembourg die met 4-0 en 4-1 klop kregen van deze Serviërs. Want die moesten nog een extra rondje spelen. En dat was dus wel knap. Maar nu staan ze dus 3-0 achter. We zitten in de slotfase van de eerste helft. Nog een ruime minuut te gaan. Ik denk niet dat er al te veel tijd bij komt. De winnaar, en we gaan maar eventjes nu voor het gemak uit van Twente. Van dit tweestrijd. Van deze tweestrijd. Die komt uit tegen een prachtige club. Een van de mooiere clubs in Italië. Namelijk Florence Fiorentina. Dan gaan ze naar die groen-witten van Florence. De spelers van Fiorentina. Prachtige club. En een hele mooie affiche om daar tegen te mogen spelen. Gewoon genieten. We zitten in de slotfase. In de laatste minuut van de eerste helft. 44,5 minuut gespeeld. Uitstekend werk van FC Twente. Maar daar is even heel veel gevaar met de man uit Gambia. Dat is even kijken, hoe heet die man ook weer? Badamosi, ik zie hem niet elke week spelen. Die schiet de bal tegen een tegenstander aan. Die had er wel ingemogen. Ze hebben ook nog een andere speler uit Afrika. Ndjaye, die komt uit Senegal en die heeft ook wel aardige skills. Maar nu had die bal er wel ingemogen. Het staat 3-0 voor FC Twente op slag van rust. Go on, go on, go on. Dua Lipa. Een mysterieus beeld dat werd opgevist tussen 1000 garnalen. Een kotter in de buurt van Texel vond hem van de week. En vandaag is Barry het boegbeeld, zoals de schipper het beeld heeft gedoopt, aan land gebracht. De grote vraag is nog steeds wat de achtergrond is van het beeld. Komt het uit de Gouden Eeuw? Is het van een walvisjager? Een team van archeologen gaat hem onderzoeken en hoopt antwoorden te vinden. En een van de mensen van het team is Wietse Stellingwerf. Hij werkt voor museum Kaap Skil op Texel en is als archeoloog gespecialiseerd in scheepswrakken. Welkom, Wietse. Dankjewel, David. Inderdaad, ik ben meestal werkzaam bij de gemeente Hoorn, maar elke week ben ik ook bij Museum Kaap Skil. En daar houd ik mij bezig met objecten die onder andere door duikers, maar ook door vissers uit scheepswrakken worden opgedoken. Ja, maar zo'n object als deze, dat gebeurt maar heel zelden, denk ik, of niet? Het is wel ontzettend bijzonder in wat voor staat die is aangetroffen. Want er wordt uiteraard wel vaker hout opgevist. Ja. Maar het feit dat je te maken hebt met in feite een persoon die je aankijkt. Hè, het is een beeld van een man met een baard en een muts op. En dat hij er nog zo goed uitziet. En hoe groot is hij? Want dat kan ik op die foto's die we via de webcam hebben niet helemaal eens goed zien. In feite is hij levensgroot. Dus het gezicht is inderdaad zo groot als een normaal mensengezicht. Dus de hele buste, zou je kunnen zeggen, is ongeveer 40 centimeter hoog. En ja, we vermoeden dat het zo'n 400 jaar oud is, of in ieder geval uit de 17e eeuw dateert. En het feit dat hij dus al die tijd onder water, ja, ook onder het zand heeft gelegen, want anders zou hij er nooit zo goed uit kunnen zien. Ja, dat is gewoon heel bijzonder dat hij dus zo tevoorschijn is gekomen, ja, in deze staat. Je zag hem vandaag voor het eerst dus in het echt, hè? Hij is, je zei, mooi in deze staat. Wat viel je nog meer op? Ja, de kwaliteit van het houtsnijwerk is ontzettend mooi. Het is echt wel vakmanschap, zou je kunnen zeggen. Het is natuurlijk 3D gebeeldhouwd, zou je kunnen zeggen. En ja, heel typerend ook voor die 17e eeuw, waarin eigenlijk alles mooi moest zijn. Want als je tegenwoordig naar een gemiddeld vrachtschip kijkt of een oorlogsschip, dat ziet er natuurlijk vrij simplistisch, ja, vooral praktisch uit, inderdaad. Maar ja, in de 17e eeuw wilde men vooral imponeren, laten zien hoe krachtig je was, ook als Nederland, als nieuwe republiek in die tijd. En je liet dat zien door je schip heel mooi te versieren. En je kwam met zo'n schip, als het een handelsschip was, want we weten het natuurlijk niet zeker, maar misschien kwam het in de Middellandse Zee. En dan zagen mensen hoe goed Nederland het voor elkaar had in die tijd. Hè. En, het is een beetje opschepperij. Ja, zeker weten. Ja, ja, imponeren echt. En we hebben het dus ook in feite over de periode van de Gouden Eeuw. Ook al is die term tegenwoordig natuurlijk best wel discutabel. Mm-hmm. Maar ja, een tijd waarin Nederland toch een grote speler op de wereldkaart was. Ja. Ik hoorde je nu een paar keer zeggen 17e eeuw, Gouden Eeuw. Hoe weet je dat die niet nep is? Nou, je kan zien, het is eikenhout. Dat is sowieso al een houtsoort die vrij duur is, ook tegenwoordig. En de kwaliteit van het snijwerk is, je hebt natuurlijk de Batavia in Lelystad liggen. Dat is een replica van de oorspronkelijke Batavia uit de 17e eeuw. En men kan nog steeds op zich dat wel maken, dat soort houtsnijwerk. Maar ja, als je naar dit soort hout kijkt en ook de conditie daarvan, kan je wel goed zeggen dat het honderden jaren al onder water ligt. Ja, ja. En hoe kan je weten dat het precies die periode is van de 17e eeuw? Waar zie je dat aan het beeld? Het heeft bepaalde stijlkenmerken, zoals aan de zijkant zie je voluten. Dat zijn een soort schelpmotieven. Heel typerend ook voor de renaissance en de barokstijl, die in de 17e eeuw echt in de mode was. En ja, dit figuur is vermoedelijk, moet het een Frigische krijger voorstellen. Een man met een Frigische muts, een soort smurvenmuts in feite. Wat is Frigië? Dat was een staat in de Romeinse tijd. Daar werden heel veel slaven vandaan gehaald. En het verhaal is dus dat zo'n Frigische muts, dat men die ook droeg op het moment dat men weer vrij man was. Je werd kaal geschoren als slaaf. En in de tijd dat je je haar liet groeien, droeg je dus zo'n muts. En dat symbool is later ook door de Fransen bijvoorbeeld in de revolutionaire tijd gebruikt als symbool voor de vrijheid. Maar de Nederlanders gebruikten dat al in de 16e en 17e eeuw als symbool voor de onafhankelijkheid tegenover de Spanjaarden. Mm. Dus, en dat past ook heel goed in die 17e eeuw, waarin men Nederland als onafhankelijke republiek ook beschouwde en dat vierde uiteraard. Ja. Ik kan me voorstellen dat jullie, hè, als archeologen in jullie WhatsApp-groep helemaal gek werden toen deze foto's werden gedeeld van dit was opgevist. Ja. Weet jij of de vissers die dit hebben gevonden, of die ook onder de indruk waren of dat die dachten, wat is dit nou in mijn net? Nou, dat is wel grappig. Ik heb zojuist ook het object bij een van de vissers opgehaald. En uiteraard zijn ze nu ook wel heel erg enthousiast. Ook alle aandacht die eraan wordt besteed. Want het is natuurlijk bizar. De hele museale en archeologische wereld ontploft op dit moment om deze vondst. Maar op het moment dat zij het zelf vonden, in eerste instantie dachten ze, oh, weer een stuk hout. Gooi het maar weer terug in zee. Maar op het moment dat ze dachten, er is een gezicht op afgebeeld. Oh, dit moet wel iets bijzonders of iets meer dan dat zijn. Maar toch wel blij dat iemand daar dus een beetje uitgeslapen was en dacht van, dit moeten we misschien wel even aan boord houden. Ja, absoluut. Want ja, voor die vissers, het is natuurlijk een totaal andere belevingswereld dan voor ons archeologen. Wij houden ons constant met ik noem het eigenlijk de tastbare geschiedenis bezig. Objecten die mensen ooit gebruikt en gemaakt hebben en die we nu ook nog steeds kunnen aanraken. En dat is voor ons heel fascinerend. Absoluut. Ja. Een hele vervelende Hollandse vraag van mij. Maar wat is zoiets waard? Is daar een prijs aan te geven? Ja, heel lastig hoor. Het is natuurlijk vooral de historische waarde waar wij archeologen naar kijken. En die is onbetaalbaar. Want hoe vaak vind je nou zoiets gaafs uit de 17e eeuw? En het mooie is natuurlijk, het zou heel mooi zijn als het uiteindelijk in een museum komt. En dan kan iedereen ervan genieten. En maar wie bepaalt dat dan? Van wie is dit beeld? Op dit moment, dat is natuurlijk een hele gevoelige kwestie. als het gaat om vondsten die door vissers worden omhoog gehaald, dan zou je zeggen, zijn zij ook de eigenaar. Ze hebben wel een meldingsplicht. Hè. Het is wel de bedoeling, objecten die van archeologische waarde zijn, om die te melden bij de autoriteiten. Dat hebben ze gelukkig ook gedaan. En we gaan nu uitzoeken hoe verder. Maar ze zijn volgens mij heel welwillend. En het zou ontzettend mooi zijn als het uiteindelijk in een museum terechtkomt. Ja, maar daar moet dus misschien wel voor betaald worden. Daar gaan we naar kijken. Daar kan ik nu nog niks over zeggen. Nee. En dit hoort natuurlijk bij een schip. En dan kan ik me voorstellen, er ligt daar nog ergens waar die vissers nu gevist hebben. Ligt daar nog ergens een prachtig schip op ons te wachten met nog veel meer van dit soort dingen? Of droom ik nu weg? Dat zou kunnen, ja. Het is heel moeilijk. Er wordt natuurlijk heel veel gevist daar op de Waddenzee. En het is een hele dynamische wereld. Er spoelt heel veel weg, ook heel veel vrij. He, dingen die dus, zoals dit onderdeel van het schip, dat heeft natuurlijk honderden jaren onder het zand gelegen. Want als het al die tijd bloot heeft gelegen en aan de zee was overgeleverd, dan had er paalworm in gezeten en zeepokken op en alles. En als zoiets vrij spoelt, dan kan het echt binnen een paar maanden helemaal weggevreten zijn. Dus er worden constant objecten aangetroffen. In april is er ook nog een heel mooi beeldhouwwerk op gevist. Dat was in de buurt van Rotterdam. Maar het zou heel goed kunnen dat in de buurt van waar dit gevonden is, dat daar inderdaad een 17e-eeuws wrak ligt. Ja, nou, ja, dat zou toch fantastisch zijn. En dan zien wij jou hier graag weer terug. Dankjewel dat je even langskwam, archeoloog Wietse Stellingwerf. Dankjewel, graag gedaan. Het is rust bij Kukarički FC Twente. De stand is 0-3 in het voordeel van Twente. Goed nieuws dus. Maar straks om 9 uur komt ook AZ in actie in de derde voorronde van de Conference League. In Schotland tegen Dundee United. Mark Kloostra, jij doet zo verslag voor ons. Ja, Richelieu Bazour, de nieuwe man bij AZ, staat hij in de basis? Nee, die is helemaal niet bij. Die is ziek. Oh, wat heeft hij? Ziek. Ik heb geen idee verder. Maar die is er helemaal niet bij. Bij het elftal van Pascal Jansen, die er sowieso wel een aantal mist, hoor. Richelieu Bazour, dus de vervanger van de vertrokken Fredrik Mietjeu. Die ging naar Galatasaray. Maar wie er nog meer niet bij zijn, is Oldgaard. Dat is ook een nieuweling van Heusden. Ook een nieuweling van Inter overgekomen, centrale verdediger. En, dat is niet de minste, Carlson doet ook niet mee. Is ook nog niet wedstrijdfit, de smaakmaker van AZ. En Sugawara is er ook niet bij. Kortom, Pascal Jansen, die heeft wel de nodige personele problemen, maar desondanks staat er nog wel een aardig elftal voor hem op het veld. In Schotland dus tegen Dundee United. Niet te verwarren met buurman Dundee FC. 150 meter zit er tussen. De twee stadsgenoten die allebei een keer kampioen werden van Schotland. In 1982-83 lukte dat Dundee United. Maar bij AZ dus verhulst op doel. Die heeft de voorkeur gekregen boven Vindaal in de voorbereiding. Start ook vandaag. Verder achterin Hatzidiakos, Beukema, Martins Indy en Kerkes. Op het middenveld Klaasie, Reinders en Dani de Wit. Efjen staat voorin samen met Pavlidis. En ook Lachdo mag het weer vanaf het begin laten zien bij AZ. Hij scoorde in de vorige ronde tegen Tukla City. Nu in de derde voorronde tegen Dundee United. Over een paar minuten gaan we beginnen. Dundee United tegen AZ. Dankjewel, Mark. We horen je zo na het nieuws weer. Tot zo. Als ik maar een drone. Zij komt. Zou ik bergen filmen? Kiki Schippers, zangeres, cabaretier, theaterdier. Volgende week op de Parade in Amsterdam. Als taalschat de levenslieve gedichten van Jacqueline E. van der Waals. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat ze stierf. Hoe bedenk je een verhaal? Hoe schrijf je dat? Louis Stiller legt het uit in zijn boek Plot. In lang leven de Nederlandse taal, politica, Caroline van der Plas. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het spectaculaire schilderij van Breugel, de Toren van Babel, speelt nu de hoofdrol in een unieke tentoonstelling. Bewonder dit iconische werk en duik in de wereld van de meester. Nu te zien in de Hermitage Amsterdam. Tickets via hermitage.nl. geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Night presenteert The Underground. Een tragicomische, interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bostheater. Door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground. NPO Radio 1. Het is 9 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Kentucky zijn 4 agenten aangeklaagd vanwege de dood van de 26-jarige Breonna Taylor. De zwarte vrouw werd 2 jaar geleden in haar eigen huis in Louisville doodgeschoten, terwijl ze ongewapend was. Haar dood leidde tot grote verontwaardiging. Volgens de openbaar aanklager maakten de 4 bewust gebruik van valse informatie om een huiszoekingsbevel te verkrijgen voor Taylors huis. Een van de agenten wordt ook vervolgd voor het gebruik van buitensporig geweld. 5 ballistische raketten die China afschoot bij een oefening rond Taiwan zijn terechtgekomen bij een Japanse eiland. De Japanse minister van Defensie heeft erover protest aangetekend in Peking en noemt het een ernstige bedreiging van de nationale veiligheid. De militaire oefeningen van China duren naar verwachting tot zondag en zijn een reactie op het bezoek van Taiwan aan Taiwan van de Amerikaanse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi. China is daar woedend over. In een winkel in Roosendaal is een man opgepakt voor het aanbieden van enkele duizenden nepmerkartikelen. Het gaat onder meer om 100 flesjes parfum en elektronica. Agenten vonden de spullen na een tip van een advocaat van een van de merken. Het gaat om producten die werden verkocht alsof ze van Apple, Sony of JBL zijn. Zoals muziekoortjes en PlayStation controllers. In een opslag in Oosterhout lagen nog meer nagemaakte spullen. In delen van het Australische Great Barrier Reef is de hoeveelheid koraal toegenomen. In de 36 jaar dat onderzoekers het rif in de gaten houden is de koraalbedekking daar nog nooit zo hoog geweest. De groei is volgens wetenschappers vooral te danken aan de relatief goede leefomstandigheden voor koraalpolypen die samen het koraal vormen. Zo waren er weinig verwoestende cyclonen in het gebied. Toch zal het rif volgens onderzoekers veel last krijgen van klimaatverandering. De algen die in het weefsel van het koraal leven zijn slecht bestand tegen opwarming van het zeewater. Het weer vanavond en vannacht, vooral in het zuidoosten, kans op onweersbuien met hagel- en windstoten. Morgen eerst een bui, in de middag meer zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Buitenkansjes bij Hollands Nieuwe. Nu met hoge kortingen op grote bundels. Zoals een SIM-only met 10.000 MB minuten of sms'jes voor maar 10 euro per maand. Ga naar hollandsnieuwe.nl voor alle buitenkansjes. Gewoon Hollands Nieuwe. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en andere niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. Schatje, ga je weg? Zie, naar Valencia. Naar het wijnhuis van Neleman. Oh? Ja, ik ga al die biologische wijnstokken en druivenrassen zelf eens bekijken. Ga je mee? Nou... Bestel nu op Neleman.org en maak kans op een reis naar Casals de Rij. Het wijnhuis van Neleman. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met David Bogert en Suze van Kleef. Welkom terug. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn en Omstreken. AZ ontmoet Dundee United in de derde voorronde van de Conference League. En wie voor in al deze zweterige nachten niet kan slapen, heeft bioloog Arjen Postma een tip. Ga nachtvlinders kijken. Ja, en over nachtvlinders gesproken. Andy Houtkamp volgt ook in die derde voorronde van de Conference League. Tsukariski tegen FC Twente. Ja, Andy, heel spannend is het niet meer daar, hè? Ja, ik heb wat problemen met mijn apparatuur, zeg ik erbij. Ik hoop dat ik te horen ben en blijf. Nu is er, het staat 3-0 voor FC Twente. We zitten in de tweede helft en dat gaat nog steeds heel goed. We hebben wel een blessure gezien. Eerst voor Daan Rots van FC Twente. Gelukkig kan hij verder. Maar nu is er ook een blessure. En wie ligt daar? Het is, even liggen 2 man. Eentje van FC Twente. Ik dacht dat het de Spanjaard was. Pleguezuelo. Die geblesseerd is. Het is een flinke botsing. Oenerstal is er ook bij betrokken. Het is inderdaad Plezicuelo. De Spanjaard die flink in botsing komt. Onder andere met Bado Massi. De man uit Gambia. En ook Hoenderstal ligt plat op de rug. En dat moet je natuurlijk niet hebben. Je staat er wel 3-0 voor tegen de Serviërs van Tsukaritski. Maar je moet geen blessures krijgen. Nu wordt iedereen goed opgelapt, gelukkig. De enige die nog ligt is Hoenderstal. Die is eigenlijk het hardst in aanraking gekomen met die spits van de Serviërs. 3-0 dus voor FC Twente. Wat een genot. En straks kan Ron Jans naar hartelust gaan wisselen. Maar niet zijn keeper, want die wilde hij natuurlijk laten staan. Dat is een uitstekende keeper ook. Geen enkel probleem. Terwijl wel de reservekeeper aan het warmlopen is. En dat is Elmach of Titon. We hebben er twee bij FC Twente op de bank zitten. De nieuwe jongen is Elmach, die ooit bij Ajax heeft gekiept en bij RKC ook heel even aanwezig is geweest. En de ervaren Titon zit ook op de bank. Maar als ik het goed zie, dan gaat het wel weer met Lars Unnerstal, de zeer goede Duitse keeper van FC Twente. En ook Ron Jans. Ik zie hem wel kijken. En hij kijkt even naar zijn reservespelers die aan het warmlopen zijn. Zo gaan er minuten voorbij. Staat het nog altijd 3-0 in het voordeel voor FC Twente tegen het Servische Tsukaritski. Ook AZ begint met een uitwedstrijd in die derde voorronde van de Conference League. Mark Kloostra, 3 minuutjes onderweg. Hoe is het daar? Ja, 0-0. En eigenlijk is er nog helemaal niet zoveel gebeurd. Bijna 14.000 toeschouwers hier in Schotland, in Dundee. Tannadice Park heet het. Prachtige atmosfeer waar de keeper van AZ de bal rustig laat rondgaan. Is nog niet echt onder de indruk. Hobby Verhulst van het klein beetje druk zetten wat Dundee United doet. Beukema heeft de bal op eigen helft. Halverwege zijn eigen helft gaat de bal een beetje naar links naar Bruno Martins-Indy. En het wachten is op de eerste grote kans van deze wedstrijd. AZ dus in de vorige ronde langs FK Tuzla City. Thuis nog stroef met 1-0. Maar de tweede wedstrijd, de uitwedstrijd, werd overtuigend gewonnen met 4-0. Met onder andere weer de openingstreffer van Dani de Wit. Nu een vrije trap voor Dundee United. Dat afgelopen weekend de competitie al begonnen is in Schotland. Met een 1-1 gelijkspel tegen Kilmarnock. 1-0 voor door Levitt in minuut 70. En toen moesten ze verder met 10 man naar de tweede gele kaart voor Harks. En toen viel in de extra tijd ook nog de gelijkmaker. Dat was wel zuur voor de ploeg van Jack Ross. Vrije trap inmiddels genomen. Bal naar voren. Dan moet Bruno Martins-Indy het kopduel winnen. Doet hij dat goed. En via Klaasie verdedigt AZ uit. Dan komt de bal niet bij Spits Pavlidis. En gaat de bal helemaal terug naar Birigiti, de keeper van Dundee United. En die zou u kunnen kennen, want die heeft nog een tijdje bij NAC gespeeld. 16 wedstrijden in de Eredivisie. Trapt de bal nu hard naar voren, maar zomaar op de borst van Beukema. En met een mooi driehoekje via Reinders komt de bal in de voeten van Martins-Indy. Die wordt wat opgejaagd en kiest dan ook maar voor de veilige weg terug. AZ heeft geen haast, natuurlijk niet. Het is een uitwedstrijd en het gaat niet alleen vandaag worden beslist. Er is ook nog een return in Alkmaar. Na 5 minuten is het nog 0-0 bij Dundee United tegen AZ. Ja, we blijven nog even bij het voetbal, want er was grote drukte vanavond op het vliegveld in Rome. Ja, een helder ontvangst voor Jorginho Wijnaldum. Op het vliegveld werd hij opgewacht door honderden fans van AS Roma. Daar gaat hij ergens de komende dagen een contract tekenen. Kenner van het Italiaanse voetbal, Willem Haak, hangt bij ons in de uitzending. Goedenavond, Willem. Goedenavond. Ja, sla de Italiaanse kranten vanmorgen even voor ons open. En Wijnaldum zal op de voorkant staan waarschijnlijk, want dit is groot nieuws, toch, in Italië? Ja, absoluut. Wijnaldum natuurlijk een grote speler. Roma een team dat zich enorm aan het versterken is. En als ze dan een speler van Paris Saint-Germain kunnen halen, ook nog een, nou ja, een voormalig of eigenlijk nog een huidig Nederlands international, dan is dat groot nieuws. En ja, niet voor niets dat er dan honderden fans op het vliegveld van Rome staan te wachten natuurlijk. Ja, want we zagen vorige week natuurlijk die bijzondere ontvangst van die andere ster, Dybala. Hij kreeg een van de grote pleinen van Rome vol. Ja, gaat dat Wijnaldum ook lukken, denk je? Nou ja, Dybala is in Italië echt een gigantisch grote speler. Heel vaak kampioen geweest met Juventus. Voor Roma een van de grootste aanwinsten van de afgelopen 10 jaar, denk ik. Ja, wat betreft Wijnaldum is dat iets minder het geval. Dus ik denk niet dat hij pleinen vol zal laten stromen. Maar hij is wel al nu al populair en absoluut voor Roma een grote voetballer. Dus dat hij nu al populair is en nu al wordt gezien als een waarschijnlijke basisspeler, dat zegt wel genoeg, denk ik hoor. Ja, dat is natuurlijk spannend. Een waarschijnlijke basisspeler. Want dat dachten we misschien bij Paris Saint-Germain ook wel. Maar dat was bepaald niet zo, maar weinig gespeeld. Het kost hem ook zijn plek bij Oranje. Denk je echt dat Mourinho hem gaat opstellen bij Roma? Ja, nou ja, bij Paris Saint-Germain was de concurrentie nog wat groter. Daar natuurlijk een middenveld met wereldsterren. Bij Roma is dat wel een stukje minder het geval. Er ging vandaag een middenvelder weg ook. Ze hebben wel redelijk wat internationals, wat Italianen ook. Maar de verwachting is wel dat Wijnaldum gewoon gaat spelen. Gewoon basisspeler is. En hij is ook echt een type dat in het spel van Mourinho heel erg goed kan renderen en heel erg goed mee kan. Dus de verwachting is wel dat zodra hij fit is, dat hij gewoon in de basis gaat staan. Bij Roma. Ja, en dan kan Louis van Gaal toch ook niet meer om hem heen, toch? Voor plekje bij Oranje. Lijkt me niet. Nee, als hij daar gewoon weer minuten gaat maken en laat zien dat hij gewoon weer de spelers van een paar jaar geleden die bij Liverpool was, dan is het eigenlijk een 1-2'tje. En is het denk ik logisch dat hij straks gewoon meegaat naar het WK. Want dan maakt hij de minuten wel, is hij fit en laat hij hopelijk in de Serie A zien dat hij gewoon nog steeds een hartstikke goede voetballer is. Ja, we weten dat Wijnaldum in Frankrijk heel veel verdiende en dat was ook voor veel clubs een struikelblok. Hoe heeft AS Roma dat opgelost? Ja, dat klopt. In Parijs verdiende hij gigantisch veel. Dat wisten ze bij Roma ook. Maar ze wisten ook dat hij daar heel graag weg wilde. Ze wisten ook dat de trainer van Paris Saint-Germain hem niet echt meer nodig had. Dus voor hen de kans om erin te springen. Ze huren hem nu voor een jaar en betalen de helft van zijn salaris maar. Wijnaldum zelf heeft ook 1 miljoen ingeleverd. Dus eigenlijk alle partijen wilden wel dat hij die transfer ging maken. Ja, en zo kon het toch mogelijk worden dat hij naar een iets kleinere club gaat. Toch wel goed blijft verdienen en ja, waarschijnlijk minuten gaat maken. Iedereen deelt de kosten dus. AS Roma is de winnaar van de Conference League. Hè? Dat doet natuurlijk nog altijd pijn in Rotterdam. Wat voor seizoen gaan ze nu tegemoet? Nou ja, bij Roma zijn de verwachtingen altijd heel erg hoog. Nu hebben ze Dybala gehaald, Wijnaldum is binnen. Dan hopen de supporters altijd heel erg snel dat ze misschien wel mee kunnen gaan doen om de titel. Ik denk zelf dat dat niet echt het geval gaat zijn. Voor hen is het te hopen dat ze in de top 4 eindigen. En dan kwalificeer je in Italië voor de Champions League. En dat zal voor Roma echt al heel erg mooi zijn. En ik denk ook dat met deze aanwinst dat ook zeker mogelijk moet zijn. En Wijnaldum er absoluut bij gaat helpen. Ja, wanneer gaan we hem voor het eerst in actie zien? Denk jij? Nou, hij heeft bij Paris Saint-Germain heel weinig meegedaan in de voorbereiding. Zondag oefent Roma tegen Shakhtar, wat een aantal Nederlandse teams ook hebben gedaan. De ploeg uit Oekraïne. Ja. Ja, de verwachting is dat Wijnaldum dan gaat worden gepresenteerd. Misschien wel wat minuten gaat maken. Maar voordat hij echt basisspeler is en 90 minuten gaat spelen, zijn we denk ik wel een paar weken verder. En ja, pas dan kunnen we echt van de beste Wijnaldum gaan genieten, denk ik. Ja, laten we inderdaad hopen dat we die beste Wijnaldum weer gaan zien komen. Seizoen. Willem Haak, dankjewel. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Zitten we hier in het oude strandhuis. Wat je vertelt had mijn nuchtere man. Over mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele strandhuis. Maakte me toch al niet uit waar we waren. We verzuipen onszelf in de drank van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Troostige plekken die je bij moet hebben. En te zien dat het goed is, te zien dat we bruisen. En met vodka en met blokking tussen reddingsbanden. Ah. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt had een nuchter en warm. dat je hier bent, blij dat je hier bent. Toch alweer 5 jaar oud, dit nummer. Bluff met Zoute Landen. Kukarički FC Twente wordt toch alweer spannend, hè? En lief, het is een beetje terug. Ja, de spanning is een beetje terug. Het is 1-3 geworden. Het enige doelpunt tot nu toe voor de Serviërs. Gescoord door Kovac. En het is opvallend, de acties die gedaan worden vanaf de linkerkant door de invaller Luka Acic. We kennen hem nog van Emmen en van Zwolle, waar hij niet echt, zacht gezegd, indruk kon maken. Maar hier doet hij het goed als invaller, want zijn voorzet komt uiteindelijk terecht bij Kovac. Die weet scoren. En FC Twente laat zich wel een beetje in slaap sukkelen, hoor. Dat moeten ze niet doen, want ze moeten gewoon hier nog 2 of 3 doelpunten bijmaken. Zodat het echt helemaal gespeeld is. En je kunt voorstellen dat Fiorentina dan de volgende tegenstander is. Ricky van Wolfswinkel heeft de bal al een paar keer wel voor zijn voeten gekregen. Maar niet echt lekker richting het doel kunnen vuren. Dat geldt ook voor Michel Flap, die goed speelt. En nu is de inworp aan de linkerkant voor Smal. Misidjan al goed voor 2 assists bij doelpunten. Ziet dat de bal over hem heen gaat. En dan komt de bal bij Seruki terecht. Daar is nieuws over. Morgen gaan, zo heb ik begrepen, FC Twente en Feyenoord in gesprek met elkaar. Voor een overgang van deze Algerijn, uitstekende voetballer, van FC Twente naar Feyenoord. Maar er moet er toch aardig wat geld tevoorschijn komen. Ik schat zo'n 7, 8 miljoen toch wel voor deze uitstekende voetballer. Ik kan niet anders zeggen. Vorig jaar indruk gemaakt. Als aanvallende middenvelder weet hij ook regelmatig hele vrije doelpunten te scoren. Dus daar gaat Feyenoord met FC Twente morgen over in gesprek. Het staat 3-1. Nog wel voor FC Twente. Even kijken of dit iets oplevert als Smal aangespeeld wordt. Maar die krijgt de bal niet onder controle. Bal gaat over de zijlijn. 3-1. Twente leidt tegen die prachtige naam Djukalički. Blijft inderdaad mooi om die naam te horen. We blijven in de Conference League. AZ speelt uit in Schotland tegen Dundee United. Mark Kloostra, jij volgt dat voor ons. Dundee United, Schots voetbal verwacht je dan. Lange ballen, veel gebeuk. Is dat ook zo of loopt de wedstrijd anders? Nee, de wedstrijd loopt helemaal anders. Het is Dundee United dat de bal heeft. En AZ dat daar een beetje naar kijkt en eigenlijk niet zo heel veel tegenover stelt. Wel de beste kans van de wedstrijd heeft gekregen, hoor. Het is 0-0 na 15 minuten. Maar dat kwam voort uit een fout van keeper Birigitti, die de bal zomaar inleverde op het hoofd van Effjen aan de linkerkant. Die zette de bal vanaf die linkerkant hard en laag voor. En Pavlidis had hem eigenlijk voor het intikken, maar schrok eigenlijk dat die bal voor zijn voeten kwam. Miste hem. En daardoor ging de bal aan hem voorbij. En leverde het geen openingstreffer voor AZ op. Dat net ontsnapte misschien wel aan een penalty. Omdat de bal, zei het wat ongelukkig, op de arm kwam van Tijani Reinders, net binnen de 16 meters. Maar ja, de scheidsrechter die vond het geen strafschop. Ik vond het overigens ook geen penalty, hoor. Daar gaat het niet om. Maar als hij kwaad had gewild, had hij de bal op de stip kunnen leggen. AZ nu met diezelfde Reinders, halverwege de helft van Dundee. United komt hij niet de bal bij een ploeggenoot brengen. Wel nu de bal bij toeval bij Effjen. Lage voorzet kan worden uitverdedigd. En dan kan Dundee United overnemen met een gelukje. Gaat de bal nu naar de as van het veld. Naar de ervaren spits Fletcher. Die opent naar de linkerkant van het veld. Nou wat, veel ruimte nu voor Dundee United. Levert, bal naar de as van het veld. Daar is Fletcher nog. Man met de knot, maar die levert de bal heel slordig in. Schiet hem eigenlijk tegen Bruno Martins Indi op. Die daar staat op de rand van zijn eigen 16 meter in de as van het veld. En daar ontsnapt AZ wellicht aan een grote kans voor Dundee dat makkelijker voetbalt dan de ploeg uit Alkmaar. En dat hadden we vooraf zeker niet verwacht. Veel fysiek geweld werd er vooraf verteld door trainer Pascal Jansen bij Dundee United. Maar vooralsnog houden ze de bal aan de grond. En gaat hij van voet naar voet tussen de oranje shirtjes met zwarte broeken van Dundee United. En AZ staat erbij, kijkt ernaar en heeft daar 1 grote kans tegenover weten te zetten. Tegen dat voetballende overmacht van Dundee United. Ik overdrijf een beetje, hoor. Maar dat was dan een fout van de keeper die dus zomaar inleverde. Goed, Dundee United probeert het opnieuw. Fletcher laat zich uit de spits zakken. pakken. En kaatst hem dan. En zo gaat Dundee United aan de rechterkant van het veld en met de bal vandoor. Met Middleton nu. Het is 18 meter van de achterlijn. Probeert buitenom en dan een voorzet te geven. Die voorzet wordt eruit gehaald. En dan willen ze weer hands bij Dundee United. Maar er komt weer geen fluitsignaal van scheidsrechter uit Portugal, Vitor Ferreira. En dus mag AZ daar weer niet over mopperen als Kerkes degene is die eerst wordt uitgespeeld. En dan ja, via zijn voet en dan misschien een hand. Nou ja, maakt allemaal niet uit. Het gaat allemaal niet door. Blijft 0-0 in Schotland bij Dundee United tegen AZ. Ook in Nederland gaan we weer beginnen. Morgen de Eredivisie Mannen met als openingduel SC Heerenveen thuis tegen Sparta Rotterdam. En het is de fase van de nieuwe gezichten. In Friesland bijvoorbeeld, daar is Kees van Wonderen de nieuwe coach. Matthijs van Weststraten ging bij hem langs. Heb je de vakantie gebruikt voor je Fries? Nou, daar gaat nog wel iets langer overheen, maar stapje voor stapje. Ja. Hoe is het hier? Ja, het is hier goed. Het voelt prettig. Het is altijd natuurlijk in een nieuwe omgeving. Het met elkaar samenwerken met nieuwe mensen, spelers, staf, clubmensen. Dat is altijd weer eventjes je afstemming zoeken en weten van elkaar hoe je dingen wil hebben. Maar dat gaat eigenlijk wel vrij snel. Voelt dat goed aan, voor mijn gevoel. Dus dat is prettig. Ja, is het een andere wereld? Nou, het is niet zozeer anders dan... Kijk, op het moment dat je bij een andere club begint of in een andere omgeving, dan is het altijd even wennen. Maar op zich zijn de zaken, de trainingen, waar je naartoe werkt, is niet anders. En ook voor de spelers. Hè, dus de spelers willen zich ontwikkelen, willen beter worden, willen in een team spelen die succesvol is. Ja, daar ben je met z'n allen mee bezig. En dat is in veel omgevingen hetzelfde uiteindelijk. Ja, wat wordt het doel dit jaar, Kees? Het doel is om stappen te zetten, zeg maar, individueel. Dus dat jongens zich gaan ontwikkelen. Het doel is dat het team zich gaat ontwikkelen. Dus dat we het maximale uit onze potentieel gaan halen. En liefst nog wat meer, als dat kan. Ja, wat is dat maximale? Wat is jouw inschatting? Ja, dus dat moeten we gaan zien. We hebben een in mijn ogen steeds mooiere competitie. Wat ook in kwaliteit in mijn beleving omhoog gaat. Dus het is lastiger. Hè. Je moet echt dingen goed voor elkaar hebben om succesvol te zijn. Maar waar zich dat precies gaat plaatsvinden. Hè. Of wij ons bij de eerste 8 kunnen melden. Of dat wij daar nog even voor nodig hebben. Dat zal de tijd uit moeten wijzen. Ja, maar toch kan ik me voorstellen. Hè, je bent hier niet voor niks gehaald. De club heeft een plan, heeft een idee, heeft een wens. Hoort Europees voetbal daarbij? Dat past toch een beetje bij Heerenveen, zo door de jaren heen inmiddels. Ja, die wens is er zeker. Om in ieder geval ons te melden bij de play-off plekken. Maar de club is ook niet naïef. Die weet ook waar ze vandaan komen, wat de mogelijkheden zijn. En wat de clubs om ons heen kunnen en doen. Dus die zeggen ook van, wij willen in 2024, 2025 willen we sowieso een structurele plaats bij die play-offs hebben. En tot die tijd gaan we daar naartoe werken. En gaan we kijken of we in stappen, want er gaat nooit van één op de andere dag. Gaan we kijken om ons daar een plek te verwerven. Dus daar doen we ons iedere dag ons stinkende best voor. Ja, dat was Kees van Wonderen die Sidney van Hooijdonk zag terugkeren bij Heerenveen. De spits werd vorig jaar al gehuurd van Bologna en scoorde toen in 14 duels 7 keer. De voorbereiding deed van Hooijdonk nog mee in Italië, maar hij wordt dus nu opnieuw verhuurd aan Heerenveen. En hij is al populair in Friesland. Ja, wel veel berichtjes gehad, veel blije mensen. En ja, het is hartstikke leuk om weer terug te zijn en al die leuke reacties te krijgen. Ja, ik heb het ook over de berichtjes die je daarvoor kreeg, namelijk met de smeekbedes om hier weer naartoe te komen. Ja, ik moet zeggen, ik heb het nog nooit zo erg meegemaakt. Ik heb natuurlijk ook niet heel veel transfers meegemaakt. Maar nu, heel mijn Instagram, alles stond helemaal vol met berichten van nog een jaar, nog een jaar. En uiteindelijk mooi dat ik er ben. Ja, en ook van medespelers. Ja, dat ook. En ik denk dat het belangrijk is, dat het veel zei al vorig jaar, dat we echt een team waren. En veel vrienden, veel onderlinge vrienden in het team. En dat ik daar nu weer deel uit van maak, ja, dat is wel echt leuk. Ja, ja, want ik kan me voorstellen dat het heel leuk is. Maar hoe is dat gegaan? Want je zou terug naar Bologna. Dan kom je daar en dan gaat die telefoon maar af. En wat gebeurt er dan? Wat denk je dan? Nou, bij mij was het eerst gewoon focussen daar op training en fit worden. Net zoals zij dat hier deden. En ik wist dat het sowieso nog al tijd zou nemen voordat het echt zou gaan gebeuren, als het zou gaan gebeuren. Dus ik had wel mijn focus daar gewoon. Maar ja, je blijft wel volgen. Je houdt veel contact met veel jongens hier. Hoe is het hier? Nieuwe trainer. zij vragen mij hoe het daar is, wanneer ik kom. En ja, ik kon me gewoon wel focussen daarop. Daar oefenwedstrijd gespeeld, veel getraind. En dat was zwaar genoeg. Maar ja, met de schuinoog kreeg je natuurlijk ook hiervan hoe alles ging en hoe alles verliep. Ja, werkt het dan zo dat je stiekem toch ook wel zit te hopen dat je weer terug kan hier naartoe? Nou, ik had op een gegeven moment ook al aangegeven dat ze zeiden tegen me dat ik verhuurd mocht gaan worden in het begin. Nou, het is prima, maar ik zou daar de voorbereiding draaien, het begin in ieder geval. Nou, had ik er maar vrede mee, maar op een gegeven moment, ja, toen duurde het. En toen zeiden ze van, nee, we willen nog even dat je blijft. En ja, toen heb ik al aangegeven van, ja, ik wil nu ook wel gaan, want ik wil op tijd zijn. Ik wil dan ook gewoon een stukje nog voorbereiding daar hebben voor de eerste competitiewedstrijd. Niet dat je 2 dagen voor de competitie binnenkomt of tijdens. Dus nee. Ja, dat heb ik wel echt aangegeven en uiteindelijk werkt ze daarmee. Ja, en dan kom je hier en dan zien we die beelden. Dat je de kleedkamer binnenkomt, dat de jongens je allemaal knuffelen en high fives en weet ik het allemaal wat. Ja, hoe is dat voor je? Wat doet dat met jou, mentaal? Nou, gewoon, dat is een soort van... ik ben denk ik al familiemens. Dit voelt ook soort van als zo. Ook al ben ik er maar een half jaar geweest, maar je hebt wel gewoon binnen de club en in het team gewoon echt, hadden we echt een goede band. Ik in ieder geval met veel mensen en zoveel mensen die ook vroegen of ik terugkwam. Niet alleen supporters, maar van fysio's tot dokters, van alles. Ja, dat is wel echt, ja, als je dan uiteindelijk daar bent, dan voelt dat ook wel echt als thuiskomen. En dat was wel echt leuk. Ik keek ook echt naar uit toen ik wist dat er rondkwam, dat ik uiteindelijk... dan die jongens dan weer kon zien. Ja, tevreden Sidney van Hooijdonk tegen Matthijs Weststraten. Morgen dus de seizoensouverture van de Eredivisie. Heerenveen tegen Sparta. Om 8:00 live te volgen op deze zender. En later deze uitzending horen we een nieuwkomer bij Sparta. Ook een opvallende, Jonathan de Guzman. Ja, en van de Eredivisie gaan we moeiteloos weer terug naar de Conference League. Dundee United tegen AZ. Je zei net, Mark Kloostra, AZ staat erbij en kijkt ernaar. Is dat nog steeds zo? Ja. Ja, wel een beetje. En Hatsidiakos krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd. Want die loopt Tony Watt ondersteboven. Het is een lange trap van Birigiti, dat is de keeper van Dundee United. Dan neemt hij de bal heel fraai aan hoor, op zijn schoen. Maar daarmee levert hij hem eigenlijk in de loop van Watt. Die denkt dan aan de linkerkant van het veld. Dan ga ik met die bal aan de wandel. Daar steekt Hatsidiakos een stokje voor. Dat stokje is zijn rechterbeen. En dat betekent vrije trap voor Dundee United. 0-0 is de stand. 25e minuut. En die bal gaat naar de tweede paal richting Fletcher. Wordt daar uitgekopt door Dani de Wit. Opnieuw ingebracht vanaf de rechterkant. En dan is het Bruno Martezin die weer uitkopt. Zo staat AZ even onder druk. En heeft Dundee United de bal. Hebben ze dat aan de linkerkant van het veld? Is het wachten op een voorzet? Die komt er niet. Het is een lage bal naar de punt van de 16 meter. Waar er goed verdedigd wordt door, eens even kijken, Lachdo is dat. En zo komt AZ er goed uit met een mooi driehoekje. Waar zelfs Pavlidis, de spits, nu op de rechtsachterpositie terecht is gekomen. Levitt neemt alweer over, want AZ is slordig. Maar dit balletje achter het standbeen langs van Fletcher komt in de voeten van Beukema op de rand van de 16 meter. Die uitverdedigt, maar AZ is de bal alweer kwijt. En zo heeft de nummer 4 van het afgelopen seizoen uit Schotland veel meer de bal dan AZ. Veel meer de bal dan ik had verwacht. En volgens mij ook dan trainer Pascal Jansen dat had. Want die had het over het fysieke geweld en over de lange ballen dat Dundee United zou hanteren. Het echte Schotse voetbal. Maar daar is helemaal geen sprake van. Het is de betere ploeg op het veld. Dundee United met goed positiespel. Nu kan AZ er misschien uit. Kerkes speelt de bal dan net te ver voor zich uit. En vindt dan geen ploeggenoot. Maar schiet de bal tegen een speler van Dundee United aan. En die komen er nu met een mooi driehoekje. Aardig uit wilde ik zeggen. Maar die paas is dan weer te kort naar links achter Freeman. AZ kan overnemen. Voorzet Klaasie. Die wordt eruit gegleden in de 5 meter. Levert een corner op voor AZ vanaf de rechterkant. Mulgrew is degene die dat organiseert voor Dundee United. De centrale verdediger. Het gaat mis achterin in de opbouw bij Dundee United. En dan die lage voorzet die er kan worden uitgegleden door de centrale verdediger. Levert een corner op voor AZ. En Effien is de man die die corner lijkt te gaan trappen vanaf de rechterkant, want hij heeft de bal in zijn handen. Vandaag startend vanaf de linkerkant bij de ploeg van Pascal Jansen met zijn linkerbenen indraaien richting het doel van Birigiti. De oud-nakkeeper nu onder de lat bij Dundee United. De rechterarm gaat omhoog en dan gaat de bal richting de tweede paal. Daar wordt de bal verlengd door een verdediger van Dundee United. Kan worden opgevangen door Pavlidis. Linkerkant van het veld, nu de 16 meter in naar zijn rechterbeen. En dit is een hopeloos schot. Probeert de verre hoek te vinden met zijn rechterbeen. Dat lukt ook wel, maar de bal gaat huizenhoog over het doel van Birigiti. Het blijft 0-0 bij Dundee United tegen AZ. We zijn bijna 27 minuten onderweg. Tsukaritski tegen Twente. Andy. Ja, 73 minuten hebben we bijna gespeeld in de Servische hoofdstad. En dat betekent dat Twente nog steeds met 3-1 voor staat. FC Twente, ja, het is 30 graden daar. Ietsje koeler nog, maar niet veel. Want het begon de wedstrijd met 30 graden. En nu is er 1 graadje vanaf gegaan, dus heel warm. En dat is te zien ook. Maar Twente vindt het ook allemaal best. Staat met 3-1 voor in een uitwedstrijd. Er zijn weer fijne punten voor de carousel, hè, de puntencarousel. Voor, om zo hoog mogelijk in Europa te staan als land. Zodat je extra plaatsen krijgt voor bijvoorbeeld de Champions League. En dat zou prettig zijn. Een overtreding van invaller Kovacevic betekent een vrije trap. De overtreding was op Ricky van Wolfswinkel. En dus vrije trap voor FC Twente in de 74ste minuut. Daar staat de Mees Hilgers, de verdediger. Die neemt hem heel snel. Bal naar voren. We hebben al een paar wissels gezien. Tjerni is gekomen. En Solis is gekomen bij FC Twente. En eruit zijn Mizidjan en Daan Rots, de maker van de eerste goal. En de man van 2 voorzetten, Rots, de maker van de goal. En Mizidjan, 2 assists waar doelpunten uitkwamen. Nu weer balbezit voor FC Twente. Tseruki heeft de bal gepaast op Flap. Fijn voor Twente dat ook Flap bijgetekend heeft. Krijgt nu een enorme beuk. Nergens voor nodig. Het is een beuk van Mihajlovic, de Serviër van deze ploeg. De nummer 3 van Servië van vorig jaar. En Mihajlovic krijgt een vermaning van de scheidsrechter Flap. Mag kijken wat er met de vrije trap gaat gebeuren. Het is inderdaad een pittige overtreding in de rug lopen van de tegenstander. Vrije trap voor Twente. Kan wat opleveren. Een vierde goal zou leuk zijn. Gewoon een verschil van 3 aanhouden. Dat zou mooi zijn. Nog even zegt scheidsrechter Harold Lechner, een Oostenrijker. Dat moet je niet meer doen. En Gijsman zegt, jongens, gaan we naar voren. Ik ga de vrije trap nemen. Of is het Tseruki die hem gaat nemen? Dat gaan we zien. Een tweemansmuurtje met Owusu onder andere en Roganovic. En de vrije trap gaat genomen worden door Smal die zijn hand opsteekt. Nee, het is niet Smal, het is Sadilek of Tseruki die dat gaat doen. Sadilek. Goeie voetballer, linkspoot, Tsjech, brengt de bal voor het doel. Wordt de bal half weggekopt, wordt totaal verkeerd geraakt door FC Twente. Wie was dat? Dat is natuurlijk Joshua Brunet. Maar de aanval gaat verder, nog even meenemen of het iets leuks oplevert. Bal vanaf de rechterkant voor het doel. Nee, wordt uitverdedigd. Nog altijd 3-1, FC Twente leidt. NPO Radio 1. 2:30, de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen van Kan. De VS hebben de nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege de uitbraak van de apenpokken. De Amerikaanse overheid hoopt daarmee het bewustzijn over het virus te vergroten en extra geld vrij te maken om verdere verspreiding tegen te gaan. Eerder riepen de staten New York, Californië en Illinois ook al de noodtoestand uit. De Peter R. de Vries Foundation looft een beloning uit van €250.000... voor de gouden tip die leidt naar de vindplaats van de in 1995 verdwenen Jair Soares. Het 7-jarige jongetje verdween tijdens een bezoek aan het strand van Monster. En het is nog altijd niet duidelijk wat er met hem is gebeurd. In de Amerikaanse staat Kentucky worden 4 agenten vervolgd vanwege betrokkenheid bij de dood van de zwarte Breonna Taylor, heeft de FBI bekendgemaakt. De 26-jarige vrouw werd 2 jaar geleden in haar huis doodgeschoten bij een politieactie in Louisville, terwijl ze ongewapend was. Haar dood leidde tot grote verontwaardiging. In de winkel in Roosendaal is een man opgepakt voor het aanbieden van enkele duizenden nepmerkartikelen. Agenten vonden de spullen na een tip van een advocaat van een van die merken. Het gaat om producten die werden verkocht alsof ze van Apple, Sony en JBL zijn. Zoals muziekoortjes en PlayStation controllers. Langs de lijn en omsteken. Ja, voor het opvoeden van kinderen krijg je geen les en kun je geen diploma halen. Ouders zijn dan ook vaak onzeker of ze het wel goed doen. Het nieuwe EO-programma Hoe gaat dat bij jullie thuis wil de soms toch wel uitdagende klus van het grootbrengen van kinderen bespreekbaar maken. Ouders met heel veel verschillende opvoedstijlen kijken thuis bij elkaar mee. En er is ook een online serie waar een psycholoog en gezinstherapeut Steven Pont opvoedthema's behandelt. Hij is hier en aan de lijn is deelnemer Janine Boerendans. Ja, Janine. Goedenavond. Goedenavond. Mijn eerste reactie toen ik over dit programma hoorde, dacht ik, wauw, waarom zou je hier aan mee willen doen als ouder? Nou, ja, het leek mij eigenlijk wel heel erg leuk om juist eens een keertje verder te kijken dan de voordeur, zeg maar, bij iemand. En ja, eens te kijken hoe anderen het doen. En Nou ja, wat voor tips en tricks zij hebben om het van een leien dakje te laten gaan. Ja, ik stelde die vraag een beetje, want ik ben zelf ook vader van twee kleine kinderen. En er zijn zo vaak momenten waarop ik zo dankbaar ben dat er verder niemand meekijkt. Als het gigantische zooi is in huis, omdat ik met de kinderen heb zitten spelen en geen zin had om het op te ruimen. Of als ik soms ongeduldig ben en dan de kinderen ga afsnauwen of zo. Dan ben ik zo blij dat er geen camera's bij zijn. Schoten dat soort gedachten niet door jouw hoofd? Absoluut, absoluut. Maar ik ben altijd heel geduldig. Nee, grapje. Maar dat zijn absoluut momenten. Ja. Hè, sommige oplossingen zijn ook niet de meest charmante oplossingen, om maar zo te zeggen. Maar ik denk dat iedereen gewoon heel erg op zoek is naar wat werkt voor je gezin, wat werkt voor de situatie, wat werkt voor je kinderen. En dat is voor elk gezin weer anders. Daar is gewoon niet één gebruiksaanwijzing die voor elk gezin werkt en voor elke moeder werkt of voor elke vader werkt. Het is allemaal, we doen allemaal maar wat, hè? Dat eigenlijk. Ja, ik snap wel dat je bij anderen wil meekijken, maar dat anderen ook bij jou komen en die cameraploeg erbij, dat lijkt me toch best heftig. Ja, maar toen was ik natuurlijk heel geduldig. Ja, je liet je van je beste kant zien natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Nou ja, weet je, op zich leek het me wel heel erg leuk om juist ook onze kant te laten zien. En ik ben absoluut niet bang om te laten zien dat ik het ook moeilijk vind. En in ieder geval moederschap hetgeen is, wel het moeilijkste is wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Ik vind ook dat wel eens geuit mag worden. En dat mensen die allemaal zeggen dat het helemaal in de gloria is, dan denk ik, chapeau, dat is bij mij niet zo in ieder geval. Nee. En ik schaam me daar ook niet voor. Dat is inderdaad mooi, want we zien jou in de eerste aflevering. Die heb ik ook gezien vandaag. Je hebt 4 kinderen. Je man werkt 4 weken op en 4 weken af in het buitenland. Ja, klopt. Dat is wel toch wel tropenjaren, denk ik, als ik dat zo zie. Ja. Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Maar aan de andere kant ga je daar zelf denk ik ook een beetje in mee. Kijk, wij doen het al vanaf het begin. Eigenlijk vanaf dat ik zwanger was van ons eerste kindje kreeg hij een baan in het buitenland. En we hadden ook zoiets van doe maar. Want voordat dat kindje geboren is ben je in ieder geval weer 9 maanden verder. En wie weet wat er in die tussentijd allemaal gebeurt natuurlijk. En zo is dat eigenlijk een beetje begonnen. En voorheen was het dat hij een week op, week af zat. En inmiddels zitten we op 4 weken op, 4 weken af. Maar ja, daar groei je ook een beetje in mee natuurlijk. En daarmee pas je denk ik ook je stijl aan en je gezin aan. En doe je dingen op andere manieren misschien dan dat anderen het doen. Omdat dat voor ons werkt. Ja, voor jullie werkt super georganiseerd. Hè? Ik bedoel, ik heb gemeenschappelijke agenda gezien. Maar alles was in blokkenschema's, zoals je dat zelf noemde. En ik zag ook iets heel herkenbaars in jouw aflevering. Namelijk moeders die de lat heel hoog leggen voor zichzelf. Er moet van alles. Alles moet perfect en zelfgemaakt. Versgekookt eten, zelfgeknutselde tractaties als ze jarig zijn, et cetera. En ik dacht, waarom is dat? Waarom doen moeders dat? Ik denk sowieso dat tegenwoordig sociale media en zo daar ook wel in meespelen. Want iedereen deelt natuurlijk zijn overwinningsmomentjes en zijn mooie foto's. En de momenten waarop het goed gaat. En geen enkele moeder filmt natuurlijk het moment dat ze tegen de kinderen schreeuwt en dat ze het helemaal zat is. En ik denk dat daardoor ook wel een beetje een vertekend beeld ontstaat natuurlijk. Maar aan de andere kant vind ik ook wel dat je de lat ook wel hoog mag leggen. Omdat net als in andere punten in je leven is het wel iets wat ik heel graag wil leren en wat ik goed wil doen. Maar dat gaat een beetje met vallen en opstaan. Ja, daar komt ook wel eens stress bij kijken, kan ik me zo voorstellen. Ja, zeker. Ja. Inmiddels is ook bij ons aangesproken Steven Pont, gezinstherapeut. Werkt ook mee aan de serie, heeft ook een online serie erbij gemaakt, hè, die parallel aan deze televisieserie loopt. Klopt. Welkom. Dankjewel. Herken jij dit, dat heel veel ouders en misschien wel vooral moeders zo perfectionistisch zijn? Ja, ik denk al ouders in het algemeen. Dus we hebben een aantal rollen in het bestaan. Je bent buurman, je bent collega, je bent broer of zus. En dat zijn rollen. Ja, daar kan je het iets minder goed in doen of goed in doen. En als we niet zo leuk zijn als tennispartner, het is een beetje misgegaan, denk je, goed. Maar als het fout gaat als ouder, dat is de meest belangrijke rol eigenlijk die je hebt in je leven. Als je even niet zo leuk getennist, is het niet zo goed gegaan, dan zegt dat niks over jou als persoon. Omdat je je niet zo heel erg identificeert met ik ben tennispartner van iemand. Maar iedereen identificeert zich ongelooflijk met de ouderrol. En dus als iemand kritiek heeft op jou als ouder, juist, dan is dat gelijk precies, heel pijnlijk. Dat zeg je goed. Die perfectionistische ouders. Ik kan me voorstellen dat jij misschien wel de meest perfectionistische ouder bent van heel Nederland. Want het is natuurlijk jouw werk. Ja. Is dat ook zo? Jij bent vader van 2 kinderen. Klopt. Klopt. Leg jij die lat ook zo immens hoog? Kijk, ik ga ervan uit dat dingen in ontwikkelingspsychologische zin ook goed gaan als ze fout gaan. He, dus als je... Nou, stel, je hebt ruzie met de buurman. Je zoon heeft ruzie met de buurman. Is het nou goed? Of is het nou niet goed? Je zou denken niet goed. Je zou denken niet goed. Maar in ontwikkelingspsychologische zin is het natuurlijk goed. Omdat je dan denkt, oké, dus dit is misgegaan. Oké, en hoe gaan we hier dan mee om? He, dus dan kan ik zeggen, ik wil dat je de afwas gaat doen. He, om te compenseren, maar dan voel je, daar leert dat kind. Daar leert je kind natuurlijk helemaal niks van. Dus je kunt bedenken, maar hoe maak je het nou goed nadat je een conflict hebt gehad? Hmm. En in ontwikkelingspsychologische zin gaat het dan dus goed. Dus je moet helemaal niet voorkomen dat het fout gaat. En in die zin hoef je dus helemaal niet zo perfectionistisch te zijn. Omdat als alles goed gaat en je bent 18 jaar en je gaat het echte leven in, dan schrik je natuurlijk een hoedje. Dan denk je, maar hoe moet ik dan een conflict oplossen? Oké, dus het is wel een soort van omdenken. Als het niet goed gaat, moet je denken, dit is weer een mogelijkheid om te leren, om te groeien in het leven. David is heel blij op dit moment, hè? Ja, dit is voor mij wel echt een geruststelling. Zo ga ik het voortaan benaderen als het helemaal misgaat. Ja, maar het gaat er ook om of je... Hè, dus gaat het fout en moet er dus een correctie, zou je kunnen zeggen. Moet gecorrigeerd worden. Als je correctie zegt, denken een hoop mensen straf. Ja. Maar je moet de afwas doen. Maar daar leer je natuurlijk niks van. En daarom spreken we niet zo graag over straf, maar over een, en dat klinkt een beetje officieel, over een natuurlijke consequentie. Een natuurlijke consequentie, als jij ruzie gaat met de buurman, is dat je het weer goed gaat maken met die buurman. Hoe lastig je dat ook vindt. Ik zeg niet dat je met toeters en slingers, maar dat kind vindt dat heel lastig. Misschien zou hij nog wel eens liever een afwas doen. Zo meer wijze opvoedlessen. Gaan eventjes naar Andy voor de laatste minuten FC Twente. Ja, nog 6 minuten plus extra tijd. Gijs Smal moet uitkijken. Dat is de linksback van FC Twente. Hij heeft ook een keer een gele kaart gekregen. En zou zomaar weer in het boekje kunnen gaan bij de scheidsrechter. En dan mis je gewoon de volgende wedstrijd. En dat is volkomen onnodig, want FC Twente staat met 3-1 voor. Heeft de thuiswedstrijd volgende week in Enschede nog voor de boeg. En leidt dus uitstekend in het warme Belgrado, waar de mannen van die ploeg Ricci wel iets sterker worden in de tweede helft. En met name een opvallende rol voor die Luka Atsic. Ik heb hem al eerder genoemd. Hij heeft in Nederland gespeeld bij Emmen en bij PEC Zwolle. En hij speelt een uitstekende tweede helft als invaller. Nu een hoekschop voor de Serviërs. Aan de linkerkant gaat die bal genomen worden. Er zitten dus heel weinig toeschouwers in het stadion. Omdat het niet het eigen stadion is van Tjukaritski, maar het stadion van Partizan Belgrado. En dat levert dan dit soort plaatjes op die ik voor mijn ogen krijg van hele lege tribunes. De hoekschop voor het doel wordt weggekoopt door Brenet en wordt dan totaal gemist. En in tweede instantie wel raak geschoten, tenminste raak. Er werd geraakt door een invaller, Lukic, maar de bal is voor de keeper van FC Twente. En dat is een goede, Oenerstal. 3-1, het slotoffensief is begonnen van de Serviërs. Dan gaan we door naar Schotland. Dundee United tegen AZ. Mark Klooster, heeft AZ al wat meer grip op de wedstrijd kunnen krijgen? Ja, zeker. AZ begint wat makkelijker te voetballen. Heeft een kopkans opgeleverd voor Lagdo. Na voorzet van de man die nu de bal heeft, Efjen. Die geeft hem in de as van het veld na 40 minuten voetballen mee aan Tijani Reinders. Goede opening naar de rechterkant, naar Lagdo. De man van de kopbal die door Birigiti kon worden gepakt. Bal terug naar de as. Daar Tijani Reinders kan schieten, maar daar is nu geen ruimte voor. Hij heeft een geweldig schot in zijn rechterbeen. Maar daar komt hij nu niet aan toe. Het moet allemaal even kort naar Klaasie om wel in balbezit te blijven. En zo voetbalt AZ daar goed uit. En via Reinders. Dus gaat de bal nu naar voren, maar wordt hij ingeleverd. Opnieuw opgeraapt door AZ. Druk nu van de Alkmaarders. Het 1-2'tje tussen Reinders en Spits Pavlidis levert balbezit op voor Reinders. Die vindt dan Efjen aan de linkerkant. Gaat terug naar Reinders. Nu wel ruimte om te schieten. Maar die ruimte is dan eigenlijk ook weer net te kort toch. Want er komt iemand uitlopen die dat schot kraakt. En dan kan Dundee United overnemen met Watt. Veel ruimte aan de rechterkant van het veld. Maar daar gaat iemand op de bal staan. Dat is mazzel voor AZ. Dat de bal wel weer snel kwijt is. En nu gaat Watt veld. Een pirouette maken, voet op de bal, rondje draaien. En wordt dan ondersteboven gelopen door Dani de Wit na 41 minuten. En dat levert een vrije trap op voor Dundee. Het is Dundee United, moet ik zeggen. Anders krijg ik ruzie. Het is nogal een strijd gaande tussen Dundee United en Dundee FC. En Dundee FC, de buurman, die noem je Dundee. Goed, 0-0. In Schotland bij Dundee United tegen AZ na bijna 42 minuten voetbal. Ja, we gaan weer verder met het opvoeden waar we het natuurlijk over hadden. Het is natuurlijk wel een van de meest belangrijke zaken in het leven om überhaupt over te praten. Janine Boerendans, jij hangt bij ons nog aan de lijn. Jij was deelnemer van het programma. Hoe gaat dat bij jullie thuis? We hadden het net al een beetje over de heikele opvoedkwesties die langs kunnen komen. Ja, daar is ook een voorbeeld van bij jou in wat er in de aflevering gebeurde. Laten we daar even naar luisteren. Etenstijd staat hier ook gelijk aan schermtijd. We maken ook om 5 uur op de iPad, als ze dan thuis zijn ongeveer. Ja. En tot hoe laat mogen ze daar dan ongeveer op? Tot en met het eten. Ja. Ja, ze eten gewoon het beste, het rustigst. En op dit moment schaam ik me er heel erg voor dat ze met iPad eten. Want ja, dat is natuurlijk volgens de gevestigde orde niet de bedoeling. Maar ik kan ook niet de energie nu opbrengen om te zeggen van... joh, we gaan zonder iPad eten. Daar val ik van om. Met de iPad en met de koptelefoon op een bord eten. Volgens mij zitten ze nu allemaal lekker te eten. Lekker te happen. Ze zitten lekker te happen. En als dat werkt... Hè? Dat zijn kleine kinderen. Ja, maar hier schrik ik echt van. Ja, Janine, er komt dus iemand bij jou thuis kijken hoe je dit doet. En vervolgens wordt er ook nog door verschillende mensen... die ook nog eens op hun luie stoel zitten hierover geoordeeld. Iemand viel van zijn stoel. Vind je dat dan vervelend? Ja. Nou, nee. Nee, en zoals ik ook zeg, het is niet de meest charmante oplossing. En ik zou het ook liever anders willen. Ik bedoel, vroeger was het avondeten bij ons wel echt het moment... bij ons thuis, zeg maar, bij mijn ouders... Ja, dat we samen aan tafel aten en dat je je dag kon vertellen. Toen waren er ook nog geen iPads, laten we dat ook even vooropstellen. Maar vooral in de weken dat Wilfred ook weg is... en aan het einde van de dag ben je natuurlijk moe en zat. En dat is er gewoon een beetje ingeslopen. En het moment om dan weer te beslissen... ja, jongens, we gaan het helemaal anders doen. Ja, daar moet je weer even energie voor opbrengen, zeg maar... om dat weer om te turnen, om maar zo te zeggen. Ja, Steven Pont. Charmant is anders, ja. Dat kan me voorstellen. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog. Ja, zo'n thema als schermtijd is natuurlijk een groot thema voor veel ouders. Jij bespreekt dat dan ook verder online in een serie. Ja, is dit misschien wel het moeilijkste thema van deze tijd, die schermtijd? Ja, het is zeker een heel moeilijk thema. Met name ook omdat het ankerpunt van de opvoeding die je geeft... is ook een beetje de opvoeding die je zelf gekregen hebt. Ook al doe je het diametrale tegenovergestelde... dan nog is datgene wat je hebt meegemaakt, is ook je kompas. En dat hebben we op alle gebieden, op eten, slapen... maar op één gebied vaak niet, en dat is dat schermgebruik. Dat we niet zelf ervaring hebben dat je denkt... hoe voelde dat eigenlijk, hoe was dat, snap ik het een beetje... hoe kan je dan het beste dat inperken? Dat hebben we allemaal zelf niet meegemaakt. Dus we moeten dat allemaal vanuit nul zelf bedenken. En het meest gebruikte oplossing daarvoor is... ja, dan doe ik maar niks. Ja. Dan laat ik het maar helemaal lopen. Ook omdat de reacties, als je het inperkt... Zoals Janine, die nu aan het lachen is, ja. Ja. Omdat de reacties, als je het inperkt... die zijn vaak heel erg heftig. Ja. Toch, Janine? Nou ja, ik moet zeggen, inderdaad, dat is gewoon zo'n moment waar je tegenop ziet. Net als dat je vroeger het moment had om de fles in te wisselen voor een beker, om maar zo te zeggen. Ja. Nou, het is natuurlijk ook, wat doe je zelf als ouder? Ik moest deze vraag eigenlijk van mijn vrouw stellen, want die vroeg zich af. Wat betekent het nou als je als vader, ik noem maar even gewoon een hypothetisch voorbeeld. I'm asking this for a friend. Ja, precies. Continu op je telefoon zit. Ja. De vraag stellen. Is hem eigenlijk beantwoord. Dat is niet best, hè? Nou, kijk we kunnen het leven voorzeggen... of we kunnen het leven voorleven. En voorzeggen heeft niet zo heel veel zin. Als jij heel hard tegen je kinderen gaat schreeuwen... dat ze niet zo moeten schreeuwen... dan voel je al, dat is misschien niet zo effectief. Want ik geef zelf het voorbeeld. Als je het even niet meer weet, ga je schreeuwen. Dus ze kijken naar je... He, dus heel veel van wat kinderen doen, dat gaat via het proces van modeling. Dus je kopieert datgene wat je ziet. Ja. Nou, als ze zien dat jij heel veel op je telefoon zit... en of achter je computer, en jij zegt... jongens, jullie moeten niet zoveel achter je telefoon zitten... zeggen ze, haha, dat zal allemaal wel, maar je leeft het niet werkelijk voor. Dus dan heb je eigenlijk geen zaak, om het maar even zo te zeggen. En dus is dat een hele goeie van je vrouw, die hypothetische vriend waar we het nu over hebben. Ik hoop dat je vrouw luistert, want die heeft een topavond. Ja, precies. Ik krijg hier ervan langs natuurlijk. Ja. Nou ja, het is maar goed dat het niet over jouzelf gaat. Nee, laten we dat volhouden. Ja, laten we dat volhouden. En dan is dat dan heb je natuurlijk een punt. Hè? Dus als jouw leidinggevende zegt, luister, ik wil wel dat je op tijd komt. Ik wil wel dat je op tijd komt. En je komt zelf. En die leidinggevende komt zelf nooit op tijd. Dat is funest. Dat is funest. Ja. We gaan eventjes naar het laatste minuutje van FC Twente in de Conference League. Voorronde, derde voorronde. Andy. Ja, eerste wedstrijd volgende week in Enschede. De return. En die kan FC Twente met zeer veel vertrouwen tegemoet zien. Want ze staan met 3-1 voor. We hebben 3 van de 4 minuten extra tijd gehad. Doelpunten waren goed in de eerste helft van Rots, van Flap en van Brenet. Tweede helft wel een stuk minder hoor, van beide kanten overigens. Het is een hele belabberde ploeg, moet ik zeggen. Dat Servische Čukarički, die weet er aardig af en toe te voetballen. Maar het verschil is duidelijk. Het is ook het verschil echt zoals het in de score is. 3-1. Want verder hebben ze weinig kunnen laten zien. Maar ik denk dat Ron Jans over de tweede helft zeker niet tevreden is. Maar ja, als je met 3-1 in een uitwedstrijd wint, wie gaat er dan zeuren? Balbezit voor FC Twente aan de linkerkant. Voor Sadilek, de goede voetballer, heeft de bal gepaast naar een invaller. Naar Tsolis, 20-jarige Griek. En dan moet er nog een aanval komen. Die komt ook. Tsolis heeft de bal gepaast. En dan is er gebrei met Tjerni die de bal meegeeft. Aan de rechterkant komt de bal wel voor het doel. Daar gegeven door een andere invaller, Sam Stijn. Maar dan is het de keeper van de Serviërs die de bal kan oppikken. En dan zitten die 4 minuten extra tijd er ook op. En dan heeft FC Twente, we horen het, gewonnen met 3-1 de uitwedstrijd. En daar keken ze best wel even tegen op vanwege de hitte, 30 graden. Maar Čukarički is goed verslagen met 3-1 door FC Twente. Ja, Twente is klaar. Maar bij AZ tegen Dundee United is het rust. Mark Kloostra, hoe is AZ de rust ingegaan? Met een 0-0 stand. Hier is nog helemaal niemand verslagen. Zeker niet halverwege de eerste wedstrijd in die derde voorronde voor de Conference League. Dundee United AZ 0-0. AZ beleefde met name het eerste half uur een lastige wedstrijd tegen Dundee United. Wel heeft het 2 goede kansen gehad. Eentje was voor Pavlidis op een voorzet van Efjen. Maar die de bal miste, recht voor het doel. Was een cadeautje overigens van keeper Birigiti. En een kopkans voor Lachdo. Ook weer voorzet vanaf de linkerkant van Efjen. Kopbal via de stuit gepakt door Birigiti. En er staat 1 schot tegenover van Sibbelt. Want AZ heeft er dan ook weer niet zo heel veel weggegeven in Schotland. Qua kansen dan. En daardoor staat het gewoon nog 0-0 bij Dundee United AZ halverwege. Ja, we hebben het over een opvoedprogramma. Steven Pont zit hier. Jij bespreekt in die online serie die daaraan hangt ook 15 opvoedthema's. Ondersteund dus door de beelden uit de serie. Laten we nog eventjes luisteren. Jimmy, ga zitten op je stoel. Ben je boos? Nee, ik ben niet boos. Ik wil dat je je brood eet. Oh, waarom? Omdat we anders niet kunnen gaan. Oh, dan blijven we heel de dag thuis, hoor. Dat wil mee. Nou, dan lekker eten. Ja, dus hoe meer je aan de voorkant, dus van tevoren uitlegt waarom er moet gebeuren wat er moet gebeuren. He, dus in die gezamenlijke co-regulatie waar we het over hadden, hoe minder je hoeft te corrigeren en dus ook hoe minder je eventueel hoeft te straffen. Waar we sowieso al niet zo voorstander van waren. Beter voorkomen dan genezen? Ja, aan de voorkant regelen is beter dan aan de achterkant moeten repareren. Ja. Ja, en die co-regulatie klinkt nu heel erg officieel, maar dat leg ik helemaal aan het begin uit. Hè. Dus ik gebruik niet allemaal dure termen, maar ik vermijd ze ook niet. En dan leg ik uit hoe we tegen de opvoeding aankijken. Je hebt een online serie, dit is een televisieprogramma. Is het nou echt zo erg gesteld met de opvoedstijl van de Nederlander? Nee hoor. Daar kan je nog steeds wel een programma van maken. Het is niet een soort offensief omdat we het allemaal verkeerd doen? Nou, Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, kijk, het is toch een beetje hoe je er tegenaan kijkt. Kijk, wij hebben de gelukkigste jeugd van de wereld. De gelukkigste jeugd van de wereld? De gelukkigste jeugd van de wereld. Dus je zou kunnen zeggen, nou, we doen het goed. Er is ook nog wel een ander gegeven. En dat is, ja, we hebben de gelukkigste jeugd van de wereld. Maar we hebben ook ter wereld tussen 0 en 18 hebben we de gelukkigste mensen. En tussen 18 en 30 hebben we ongeveer de meeste mensen ter wereld in therapie. Dus het zou misschien kunnen dat alleen maar tamboureren op geluk, dat er geen dingen fout gaan, waar we het eerder over hadden, dat alles weghalen bij je kind, dat heel gelukkig maakt, maar dat ik je niet werkelijk voorbereid op datgene wat er gebeurt na je 18e. En in die zin, dus hoe defineer je goed? Als je het goed definieert van ja, we zijn heel goed, want we hebben de gelukkigste jeugd, zeg, nou, dan doen we het heel goed. Bereiden wij onze jeugd het beste voor op het leven na je 18e. Als ze misschien wat minder gelukkig wordt, meer tegenslag, meer lijden. Dus dingen worden minder weg voor je weggehouden. Hè? Dus dat zijn de hobbeltje wordt een beetje geëffend voor je. Je ouders gaan de ruzie goed maken met de buurman. Dan heb jij er verder rechts. Nou, je had ruzie met de buurman. Hè? Dat was hem dan. Nee, nu wordt het leven moeilijk. Want nu, wat gaan we nu doen? Of nog beter, wat ga jij nu doen? Daar word je misschien wat minder gelukkig van. Maar het bereidt je wel meer voor op het leven na je 18e. Dus dat is altijd een beetje, wanneer noem je iets goed? Ja. Janine Boerendans, jij deed natuurlijk mee aan het programma. Jij ging op bezoek, ook bij een ander gezin. En de moeder van dat gezin kwam ook weer bij jou kijken. Jij bent, daar hebben we het al een beetje over gehad, heel erg van de organisatie en planning. Bij dat andere gezin was dat ietsje minder zo, laat ik het zo zeggen. Wat is nou het belangrijkste wat jij geleerd hebt van meedoen aan dit programma? Wat ik denk ik bij dat andere gezin vooral zag, was dat zij gewoon wat meer in het moment leeft. En beter ad hoc dingen kon beslissen. En ook sneller gewoon alles even de boel kon laten. En ben je dat zelf dan ook anders gaan doen? Tijd voor haar kinderen te maken. Probeer ik wel, maar ik merk wel dat dat ook lastig is. Ja, vooral ook in de weken dat mijn man weg is. Dan is het toch een soort programma wat je afdraait. Klinkt heel zwart-wit natuurlijk. Maar dan ben je gewoon knetterdruk om de dag te regelen. En te zorgen dat alles weer schoon op bed komt, zeg maar, 's avonds. En hebben jullie nog wel eens contact? Ik vond dat jij een mooi gesprek had ook met de andere moeder die jij bezocht. Ja, ik heb inderdaad zeker nog contact met haar via Instagram. En dat was denk ik ook het mooie. En dat waren ook de gesprekken die wij tussendoor hadden tussen het filmen. Dat het zo grappig was dat ondanks dat je heel verschillend bent en heel verschillende opvoedstijlen hanteert, was er ook zeker een klik die we hadden. En ben je allebei moeder en aan het einde van de dag wil je gewoon dat je kinderen gelukkig zijn, dat je zelf gelukkig bent. En dat is wel de gemeenschappelijke delen natuurlijk. Ja. Steven, jij hebt alle afleveringen al gezien. Wat is de mooiste les voor jou die er in de serie wordt uitgewisseld? Nou, dat er vele wegen naar Rome leiden. Dus er is niet één opvoedstijl. We definiëren verschillende opvoedstijlen en die hebben allemaal zo hun plusjes en hun minnetjes. En we hoeven ook niet, het moet niet een soort Olympische sport worden. Kijk, ik ga er altijd vanuit 20% van wat je als ouder doet, dat kan zo'n opvoedboek in. Dat je, jammer dat niemand dit heeft gezien, want wat zag dit er goed uit? En 60% voldoet en 20% zou je een volgende keer anders doen. En misschien wel 30%, denk ik. En that's all in the game. Ja, dus het is niet zo van, je moet echt de 100% score halen, dames en heren. Want anders gaat je kind op zijn 18 door het ijs heen. Eigenlijk ook in wat je vertelt best wel een soort ontspannen manier van opvoeden. Dat je eigenlijk daarvoor pleit. Ja, zeker. Dus ik hou wel van een ferme opvoeding. Ik ben niet voor een strenge opvoeding. Hè. Streng is iets te liefdeloos. Ik hou van het woord ferm. Het is een beetje een 1953 term. Maar ik hou er wel van. dat is liefdevol begrenzend. Dat is mijn stijl. Ook omdat ik geloof dat daar gewoon aardige mensen uitkomen. En mensen die ook eigen verantwoordelijkheid nemen. Nou, allemaal dingen die ik hoog in het vaandel heb staan. Kijk, uiteindelijk graven het allemaal een beetje zelf uit. Nou, bijzonder interessant. Dank je wel, psycholoog en gezinstherapeut Steven Pont en deelnemer Janine Boerendans. Hoe gaat dat bij jullie thuis, heet het programma? En dat is vanaf maandag te zien op NPO 3. Zo direct zijn we terug met natuurlijk het sportnieuws en met de tweede helft van Dundee United tegen AZ. En nachtvlinders ook nog. Absoluut, ook de natuurgast gaat het hebben over nachtvlinders. Gaat weer een hoogtepunt worden. Tot zometeen. Kies wat er vandaag bij je past. En dat is vast de stijlvolle Toyota CHR Hybrid.

Jorginho Wijnaldum is aangekomen in Italië. Op het vliegveld werd er al meteen toegezongen door de fans van AS Roma. Ja, hij wordt verlost van Paris Saint-Germain, zo kan je dat denk ik wel zeggen, waar hij weinig indruk maakte. Bij Roma wil Wijnaldum met het oog op Oranje en het WK weer belangrijk worden. De verwachting is wel dat Wijnaldum gewoon gaat spelen, gewoon basisspeler is. En hij is ook echt een type dat in het spel van Mourinho heel erg goed kan renderen en heel erg goed mee kan. Dus de verwachting is wel dat zodra hij fit is, dat hij gewoon in de basis gaat staan bij Roma. Al dus Willem Haak, kenner van het Italiaanse voetbal. FC Twente is dicht bij de play-offs voor de groepsfase Conference League. In Belgrado won het met 3-1 van FC Čukarički, de nummer 3 van Servië. De return is volgende week in Enschede. En als het doorgaat is Fiorentina de volgende tegenstander. En Ajax heeft er een spits bij. Lorenzo Luca wordt voor één seizoen gehuurd van Pisa uit de Serie B. Ajax heeft een optie tot koop. En Luca is 21 jaar, 2 meter en de eerste Italiaan ooit die voor Ajax gaat spelen. Oud-Ajax-ziet Karel Eiting speelt komend seizoen weer in de Eredivisie. De middenvelder heeft voor 2 seizoenen getekend bij FC Volendam. En transvrouwen mogen voortaan bij triathlonwedstrijden meedoen met de vrouwencompetitie. Dat heeft de internationale bond besloten. Er zijn wel eisen. Zo moet een atleet 2 jaar lang haar testosteronwaardes verlagen. En ze mag in de 4 jaar daarvoor niet als man hebben deelgenomen aan een wedstrijd. De internationale zwembond heeft overigens, net als de rugbybond, juist onlangs besloten om transvrouwen niet toe te laten tot de vrouwencompetities. Novak Djokovic heeft zich afgemeld voor het tennistoernooi in Montreal. De Serviër is niet gevaccineerd tegen het coronavirus en mag daarom Canada niet in. Djokovic had zich wel aangemeld voor het geval de autoriteiten de regels zouden versoepelen. Op dit moment mag hij ook Amerika niet in, waardoor de kans groot is dat hij aan het eind van de maand ook niet kan spelen op de US Open. Tijmen Arendsman heeft in de ronde van Polen de tijdrit gewonnen. De renner van Team DSM maakte ook een enorme sprong in het klassement. Hij staat nu 2e, 11 seconden achter leider Heiter. En morgen is de laatste etappe. Mike Teunissen ging trouwens niet meer van start. Hij mocht van zijn ploeg vertrekken met een heel goede reden, want hij gaat komend weekend trouwen. Net begonnen, 2 minuutjes bezig, de tweede helft van Dundee United tegen AZ. Mark Kloostra, hebben ze al gewisseld? Misschien wat aanvallender? AZ bedoel je? Ja. Nee, die hebben niet gewisseld. Maar als ik naar de bank kijk, dan begrijp ik het ook ja, wel. Ja, er zit misschien nog niet zoveel. Nee, er zitten eigenlijk er zitten heel veel jeugdspelers vooral. Ja, de enige die je dan, als je op papier kijkt, zou kunnen brengen is Mees de Wit. Maar dan moet je Kerkes eruit halen. Die speelt ook niet onverdienstelijk. Doet hij al een tijdje bij AZ daar aan die linkerkant. Vorig seizoen natuurlijk als vervanger van Wijndal als die er niet bij was. Die is inmiddels naar Ajax vertrokken. En Kerkes lijkt de eerste keus aan die linkerkant voor Pascal Jansen. Dus nee, gewisseld is er niet na bijna 3 minuten in de tweede helft. Waar het dus 0-0 is bij Dundee United tegen AZ. De eerste half uur was voor Dundee United dat voetballend beter was. Daarna kwam AZ er iets beter in. AZ 2 goede mogelijkheden gehad. Tegenover stond 1 schot van Sibbelt. Speelt bij Dundee United die door Verhulst werd weggebokst uit zijn doel. Maar grote uitgespeelde kansen zijn er voor beide verenigingen niet geweest. Geen man overboord, want volgende week is natuurlijk de return in Alkmaar. Kan AZ het klusje, een beetje denigerend gezegd, thuis eventueel nog wel afmaken. Het hoeft hier natuurlijk niet de show te stelen. Het moet vooral een goed resultaat halen of 0-0 dat is. Dat vraag ik me af. Maar goed, dan geven ze in ieder geval niks mee weg. Na 3 minuten is de bal aan de rechterkant van het veld. Voorzet van Smit. Die gaat richting Fletcher. Die kan er net niet bij. Nou ja, krijgt hem op zijn achterhoofd. Maar kan die bal recht voor het doel, niet richting het doel van AZ-keeper Verhulst knikken. Nu krijgt hij hem wel voor zijn voeten. En via de kluts. De kluts heette Bruno Martens in. Die gaat de bal over de achterlijn. Fletcher raakt daarbij geblesseerd bij die poging. Levert het ook een corner op voor Dundee United? Dat is de vraag. Hij hinkt wat op het moment dat die bal zijn kant op komt. Het is een toevalsbal die onder via Beukema voor zijn voeten komt. En dan staat hij bij de eerste paal aan de linkerkant van het veld. Probeert hij uit de draai met links te schieten. De ervaren spits van Dundee United. Daar zit Bruno Martens in die bij me. Of hij hem raakt, dat vraag ik me af. Of het dan een corner oplevert, dat kan ik u ook niet vertellen. Nou, dat kan ik u nu wel vertellen. Omdat het de regisseur schakelt naar het beeld. Waarbij we zien dat de doeltrap genomen is. Door Verhulst was een kansje voor Dundee United. Voor de spits die 190 Premier League wedstrijden speelde. 196 championship duels en 12 League 1 wedstrijden. Dat is in Frankrijk voor Olympique Marseille. Speelde overigens die Premier League wedstrijden voor Wolves en Sunderland. Deze Steven Fletcher die in de eerste helft de gele kaart kreeg. Toen die Beukema een elleboog uitstoot gaf. Nu komt er ook geel na een overtreding op Tijani Reinders. En dat is interessant, want dat is op 20 meter recht van het doel van Dundee United. Sibbelt is de man die de gele prent te zien krijgt van Vitor Ferreira. De Portugese leidsman, ja, het is pootje haken gewoon simpel van achter. En dit is een interessante positie hoor voor AZ. Na exact 50 minuten voetballen, een vrije trap, een meter of 5 buiten de 16 meter. Ja, Tijani Reinders is wel iemand die dat goed zou kunnen. Natuurlijk ook Carlson, maar ja, die staat niet binnen de lijnen. Sterker nog, is er helemaal niet bij. Smaakmaker vorig seizoen, onder andere bij AZ. Tijani Reinders mag hem dan wel gaan nemen. De plek waar dat vanaf gebeurt, dat verbaast mij een beetje. De bal wordt op, ik denk, nou ja, 25 meter van het doel gelegd. Dan heeft hij een flinke duik genomen op het moment dat hij werd aangeraakt, Tijani Reinders. Want de bal ligt nu dus ruimer op afstand van het doel dan dat ik dacht dat dat het geval zou zijn. De muur bestaat uit 4 mensen in een oranje shirt en een zwarte broek. Die spelen dus bij Dundee United. En achter de bal voor AZ maar 1 speler. En dat is Tijani Reinders. De afstand is dus wat groter. Een kleine 30 meter. De bal gaat via de muur en belandt dan aan de linkerkant bij Efjen. Die kan hem alsnog gaan voorzetten. Doet dat, maar via een voet komt de bal niet tot in de 16 meter. Daar vlak voor kan de bal worden uitverdedigd door Fletcher, de spits van Dundee United. Na 51 minuten blijft het doelpuntloos in Schotland. Dundee 0, AZ 0. Hij werd geboren in Toronto, brak door bij Feyenoord, haalde bijna de WK-finale met het Nederlands elftal. En hij won prijzen in Duitsland, Engeland en Italië met clubs als Napoli, Frankfurt en Swansea. En hij keert nu terug in de Eredivisie. Jonathan de Guzman. Ja, het voelt voor mij als thuiskomen. Dus hier heb ik 10 jaar gewoond. En nu zit ik bij Sparta Rotterdam. Ja, want je bent op je 12e vanuit Canada naar Nederland verhuisd, toch? Klopt, ja. Ben je dan ook in deze omgeving opgegroeid daarna? In Zuid ben ik opgegroeid eigenlijk. Dus ik zat toen ook bij Feyenoord in jeugd en 5 jaar bij het eerste. Uiteraard. Dus dat was 10 jaar in totaal. En 12 jaar later kom ik hier terug. Maar hier weer wonen in Rotterdam, dat voelt als thuiskomen. Dat voelt zeker als thuiskomen. En Sparta is een warme club. Dus de overgang naar Sparta-Rotterdam voelt ook gewoon echt goed. Is het dan ook weer lekker om je oude... Ik kan me zo voorstellen dat je vroeger op plekken kwam in Rotterdam waar je dan een koffietje dronk of als je ging lunchen of wat dan ook, om daar weer te zijn? Nou, nu niet. Ik ben nog steeds... ik wil natuurlijk gewoon elke dag fit zijn om te trainen. Maar het voelt gewoon voor mij... Ja, precies. Voor mij is het echt thuiskomen. En weet je, vaak als ik naar Nederland kwam, was het maar voor 2 dagen, 3 dagen max. En nu ben ik elke dag hier en het voelt wel echt lekker. Waarom heb je voor Sparta gekozen? Nou, Sparta is een ambitieuze club. En ik ben ook ambitieus, dus dat sprak me heel erg aan. Ja, Rotterdam natuurlijk ook. Nieuwe grasmat, zo te zien. Dus alles klopte. Als hier nou nog kunstgras had gelegen, was jij dan geen speler van Sparta? Daar ging ik wel over nadenken, maar gelukkig niet. Ja, al stelt niet in deze wereld. Nee. Nee. Wilde jij graag terug naar Nederland ook? Ja, ik vond dat ook een moment voor mij. Mijn carrière, mijn persoonlijke leven, vond ik het ook wel tijd om naar terug te gaan. Persoonlijk ook? Ja, ik heb natuurlijk ook familie, gezin hier. En die waren altijd in Nederland gebleven. En die hebben mij natuurlijk ook de ruimte gegeven om op avontuur te gaan naar het buitenland. En mijn gevoel was het ook wel genoeg zo. Dat zei de Guzman tegen Giel van Koldehoven. Morgenavond opent Sparta de Eredivisie bij Heerenveen. Vanaf 8 uur live te volgen op deze zender. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little girl. And then she beat me at pool. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool. After dancing to Kaylee, singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room, swear she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish pretty little Galway girl. My, my, my, my, my, my, my Galway girl. My, my, my, my, my, my, my Galway girl. My, my, my, my, my, my, my Galway girl. Well, now we've all said our welcome and it's closing time. I was holding a hand, her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside. Finished some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. Klinkt wel een beetje Schots eigenlijk. Pas wel bij Dundee United. Ja, Iers is waarschijnlijk, hè? Maar goed, lijkt hem op elkaar. Dit was Galway Girl van Ed Sheeran. We hebben weer een paar plakkerige nachten achter de rug. En voor wie niet kan slapen in die hitte, is er gelukkig genoeg te beleven in de eigen achtertuin. Met bioloog Arjan Postma gaan we vandaag op nachtsafari en duiken in de fascinerende wereld van de nachtvlinder. Ja. Welkom, Arjan. Hoi. Maak me even enthousiast over de nachtvlinder. Nachtvlinders, daar zitten de grootste en misschien wel de mooiste vlinders tussen van Nederland. En we hebben er zo verschrikkelijk veel van. We hebben tussen de 2000 en de 2400 soorten nachtvlinders. Soorten in Nederland. Het hangt er vanaf welk moment van het jaar je telt. Het ene jaar komen er meer trekvlinders langs. Maar we hebben er dus heel veel. We hebben iets van 46 soorten dagvlinders. Dus dan zie je wel het verschil tussen nacht- en tussen dagvlinders. En het zijn van hele kleintjes tot echt knijters van bijna 10 centimeter breed. Dus het zijn gigantische dieren die er zitten. En het is zo'n verborgen wereld. Zo vlakbij. Een van mijn collega's, die was fanatiek nachtvlinder. Nachtvlinderaar, zoals ik maar zeg. En je bent in deze wereld, heb je zoveel specialismes als je in de natuur werkt. Maar er is zo verschrikkelijk veel dat het is niet te bevatten om dat allemaal te kunnen leren. En om de zoveel tijd kies je eens een keer wat nieuws uit en dan is de hele wereld weer als nieuw. En ik ging met Nico mee en die ging zo'n in de polder zo'n laken ophangen. Speciale lamp erachter. En ik heb er zelfs excursies voor geregeld met mensen die kwamen kijken. En mensen bleven gewoon 3 uur lang staan. Ze gingen gewoon niet meer weg. Maar je hebt het nu over de polder. Kan het ook bij ons in de eigen achtertuin? Ik heb zelf overigens geen achtertuin, dat is ook grappig. Misschien mijn balkon? Kan ook. Ja, er vliegen overal nachtvlinders aan. En er zijn verschillende manieren hoe je die nachtvlinders naar je toe kan lokken. Kijk. Je kan een speciale gloeilamp kopen die het juiste spectrum licht uitzendt. Het kost iets van €20. Die hang je gewoon in een lamp. Dan span je er een laken voor. Daar komen enorm veel dieren op af. En die gaan allemaal op dat laken zitten. Ook muggen? Ook muggen, maar die zijn allemaal gepreoccupeerd op dat licht. Daarbij zijn er maar een handjevol muggensoorten die ons prikken. En we hebben honderden muggensoorten die helemaal niet steken. En er zitten ook hele spannende tussen. Maar we zitten echt op die vlinders te wachten. En dan komen die vlinders op dat doek en dan blijven ze daar zitten. En dan kan je ze een potje eroverheen doen, een jampotje, doe je dekseltje dicht, dan kan iedereen hem even zien. Je kan hem even op de fotograferen en dan laat je hem weer vliegen. Ja. Niet alle vlinders komen op licht af. Dus daarom, als je in de stad zit, heb je meer last van lichtvervuiling, zul je minder van die vlinders hebben. Maar er zijn ook een heleboel vlinders die komen op planten die 's nachts bloeien af. Of op rottend fruit komen ze af. En die kun je dus ook lokken. Als je lekker rottend fruit in je tuin of balkon. Rottend fruit is in de zomer ongelooflijk leuk om dat neer te doen. Ja, echt waar. Ik denk echt allemaal ongedierte erop. Ik denk dat ik eerder rottend fruit heb dan dat ik zo'n lamp heb, moet ik eerlijk zeggen. Okay. Ja, maar rottend fruit is zo voor elkaar te krijgen, vooral als het onbespoten is. Het is nu hartstikke droog buiten. Allerlei insecten komen op dat fruit af. Zo'n vlinder ook. Dus bijvoorbeeld de Atalanta's, die grote zwart-rode vlinders die we vaak zien, die komen allemaal op dat rottend fruit af. Maar ook heel veel nachtvlinders. En waarom nou rottend fruit? Zij hebben de suiker nodig die in dat fruit zit. Maar een plantencel heeft een hele harde cellulose laag om de buitenkant heen. En ze hebben geen tanden om dat kapot te knagen. Ze hebben alleen maar zo'n oprolzuigmond. Een beetje als zo'n vleesfluitje wat zo uitgaat. Pas als dat fruit verrot, dan knappen die zaadcellen, of dus knappen die cellen van dat fruit knappen open. En dan komt al dat vocht beschikbaar, kunnen ze het gewoon opzuigen. Om dat een beetje na te maken, kan je ook, dat hebben alle nachtvlinderaars, die hebben allemaal een eigen geheime vorm van smeer. Dat is een mengsel van suikerstroop. Er is een doelpunt gevallen, dus ik ga je even onderbreken. Mark. Oh, Dundee United komt op voorsprong in minuut 61. En het is Glenn Middleton die het heel fraai afrondt vanaf de rand van de 16 meter. Spaarzaam aanval in de tweede helft. Hij doet het met links, krult de bal naar de verre hoek. Verhulst duikt naar die rechterkant, maar kan er niet bij. En dan staat het prompt 1-0 voor Dundee United. Terwijl AZ in de tweede helft toch echt beter aan het voetballen was. En een aantal keren in de buurt van het doel kwam van Dundee United keeper Birgitti. Maar dan is daar ineens een razendsnelle uitval van Dundee United. En is Middleton het eindstation die op de rand van de 16 meter de bal lekker klaarlegt voor zijn linkerbeen. En hem heel fijn, nou ook een fraaie assist hoor, van de zojuist ingevallen McGraw. De bal heel fijn met links in de verre hoek krult. 1-0 Dundee United. AZ staat achter, ruim een uur gespeeld in Schotland. Ja Arjan, dit is de ergste manier om jou te onderbreken als AZ-fan denk ik. Nou ja, AZ dat ligt bij mij in de buurt. Dit is wel jammer, maar ja, laten we hopen ze hebben nog even de tijd om er wat van te maken. En ondertussen kunnen we ons hart ophalen aan de nachtvlinders. Want ik las nog iets fascinerends. Ik begrijp dat er een soort nachtoorlog gaande is, ja, tussen nachtvlinders en vleermuizen. Ja, dat klopt. Hoe zit dat? Volwassen nachtvlinders die worden vooral gepredeerd door vleermuizen. De rupsen die worden gegeten door vogels, door sluipwespen. Daar zit van alles achteraan. Maar de nachtvlinders als volwassen dier, dat zijn vooral vleermuizen die er achteraan zitten. En vleermuizen zijn groter, sterker, en die slimmer, hebben, denk ik, dan als leek? Nou, niet slimmer, maar ze hebben een beter arsenaal. Ze hebben bijvoorbeeld dat wapen van de echolocatie, wat ze als een soort radar kunnen gebruiken. Ah, okay, ze zenden die geluidgolven uit, die ketsen tegen zo'n groot insect aan. Het is, zo'n grote nachtvlinder is een betere hap dan zo'n klein muggetje. Dat ketst terug en ze zien gewoon waar die is en zo kunnen ze hem in het donker vangen. Daar zijn allemaal nachtvlinders die daar weer wat op geprobeerd hebben. Je ziet wel zo'n nachtvlinder met zo'n beetje dikke kop en heel veel haar op zijn kop. Dat noemen we een uil, dat is een speciale familie van nachtvlinders. En die uil, dat is eigenlijk een soort stealth-vliegtuig. Zoals je dus een moderne vliegtuig hebt dat niet gezien wordt door de radar, doordat die gekke hoeken heeft. Ketst dat geluid tegen de kop van die vlinder aan, dat wordt door de haren alle kanten op verspreid. En die vleermuis krijgt geen signaal meer terug en die ziet die vlinder dus niet vliegen. Maar dan zeg je iets geks, want je zegt, dat hebben die nachtvlinders zelf bedacht. Nou, bedacht, dat is langzaam, dat is gewoon geëvolueerd. Ja. En evolutie is een ingewikkeld we dachten altijd dat het heel langzaam ging, maar ja, er gebeurt de hele tijd niks en opeens gaat het heel snel. Maar hoe snel gaat dit dan? Want meestal duurt de evolutie miljoenen jaren. Nou, nee, jaren. Dat dachten we altijd. Maar we merken nu dat evolutie ook in hele tijd niet kan gebeuren. En dan een paar tientallen jaren opeens volledig omdraait. In een paar tientallen jaren? In een handjevol generaties is dat soms al voor elkaar. Nou, dit was tactiek 1. Hebben ze nog meer tactieken om te ontkomen aan die vleermuizen? Ja, je hebt ook nachtvlinders die hebben geleerd hoe ze dat geluid kunnen herkennen van zo'n vleermuis die dat hoge geluid uitzendt. En zodra ze dat geluid horen, dan klappen ze hun vleugels dicht en laten zich als een baksteen naar beneden vallen. Dus ja, dan vliegen ze gewoon omlaag. Als je nou zit te wachten en dan zit je lekker buiten, het is een heerlijke mannenhobby, want er kan een kratje bier bij. Vrouwen drinken dat ook, hè? Tuurlijk, maar dan noemen vrouwen het ook vaak nog een mannenhobby. Maar in ieder geval, dan kun je lekker erbuiten zitten. Je zit te wachten en dan maak je een potje smeer. Je neemt iets van een beetje stroop, een beetje bruine suiker en of een beetje wijn of een beetje bruin bier. Moet iets van alcohol in zitten. Alcohol, dat ruikt naar dat rotte fruit. Dat smeer je op een paar plankjes of op een baksteen. En dan ga je om de zoveel tijd eens even kijken wat erop zit. Daar komen ook fantastische vlinders komen erop. En als je een vlinderstruik in je tuin hebt, of planten die goed bloeien, of een kamperfoelie, dan moet je daar eens in het donker met een zaklampje gaan kijken. Want de oogjes van die vlinders lichten op. En er kunnen soms wel 10 of 15 soorten vlinders op zo'n vlinderstruik zitten. En dan ga je er langs lopen en opeens blijkt dus dat er 's nachts het veel drukker in je tuin is dan dat je overdag ooit gedacht hebt. Ik kan het dan ook een beetje goed zien eigenlijk. Moet je continu met een zaklampje erop gaan schijnen? Nou, je gaat om het kwartiertje even lopen en dan schijn je er met een zaklamp op. En dan merk je dat die nachtvlinders blijven gewoon zitten. Zeker op dat smeer. Zit een beetje alcohol in. Ze zitten lekker vol in de suiker. Ze blijven volledig stilzitten. En Veel nachtvlinders hebben een beetje bruinige kleur, zou je denken. Maar als je goed van dichtbij gaat kijken, dan zie je dat ze fantastische kleuren hebben. Metallic groen, heel veel gouden vlekken, zoals een vlinder als het goudvenstertje. Je hebt ook vlinders die zijn groot en die hebben een scherpere vorm. Dat zijn pijlstaarten. Nou, daar zitten helemaal prachtige vlinders tussen. Met felle kleuren, schitterende namen, zoals het rood weeskind, het avondrood, de liguster pijlstaart. Dat zijn fantastische vlinders. Hoop te zien, zeg je, maar ja. Ik lees ook dat het aantal insecten en vlindersoorten voortdurend afneemt. Ja. Geldt dat ook voor de nachtvlinder? Dat geldt ook voor de nachtvlinders. Nou is het wel zo dat er wordt minder geteld op nachtvlinders, want dat is nu best een ingewikkeld gedoe. Het draait voor een groot deel op vrijwilligers. Mensen die zelf 's avonds in de achtertuin zo'n ding ophangen. Sommige mensen zijn zo fanatiek, die kopen een nachtvlinderval met een speciale lamp en dan gaan ze iedere dag tellen van wat komt er nou eigenlijk langs. Het is dus best moeilijk om daar een eenduidig beeld over te hebben. Maar over de linie zien we dat ook nachtvlinders van die achteruitgang, dat ze daar last van hebben. Nou is het wel zo dat vlinders vaak een enorme actieradius hebben. Want er zijn nogal wat van die vlinders, nachtvlindersoorten die overwinteren heel ver weg. Zuid-Europa, in de Sahara of soms zelfs helemaal in de Sahel, voorbij de Sahara nog. En die komen dan in het voorjaar komen ze weer helemaal terug deze kant op. Dus dat geeft wel aan dat het ook een soort wereldbewoners zijn. En dat maakt het ook moeilijk om die trend helemaal aan alles te koppelen. Maar het klinkt alsof ze best zelfredzaam zijn. Het zijn fantastische dieren die heel snel geëvolueerd zijn. De dagvlinders is eigenlijk een vorm van evolutie. Want die nachtvlinders die werden langzamerhand gingen ze steeds meer naar de dag. Want dan hadden ze minder last van die vleermuizen. En op een gegeven moment zijn het dagvlinders geworden. Dus dagvlinders zijn ook een veel jongere soort, jongere afdeling van vlinders dan die nachtvlinders. Ja, nou, jij zal als AZ-fan ook wel benieuwd zijn hoe het in Schotland gaat, kan me voorstellen. Zeker. Dus we gaan even naar Mark Klooster. Heeft AZ al iets terug kunnen doen? Nee, 1-0 achter tegen Dundee United. En er is nog maar een kwart wedstrijd over, want er zijn exact 67 minuten gespeeld in Schotland. De inworp is voor Smit, dat is de rechtsachter van Dundee United. En dat zojuist dus Middleton, dat is de rechtsbuiten van Dundee United, de ploeg van Jack Ross op voorsprong heeft geschoten. Fraaie treffer van de Schotten. Maar een hele pijnlijke vooralsnog voor AZ. Geen man overboord. Want volgende week nog de return in Alkmaar. Maar een lekker begin is het vooralsnog niet. 67 minuten. Maakt nog 23 over. Plus een beetje extra tijd voor AZ. Om een resultaat over te houden aan deze eerste ontmoeting met het Schotse Dundee United. Balverlies van Klaasie. Uiteindelijk komt de bal dan toch weer in de middencirkel in de voeten van Bruno Martins Indy. Die geeft hem mee aan Beukema. Beukema met de paas in de lengteas richting Reinders. Die wil hem achter het standbeen langs doortikken. Dat mislukt allemaal. Bal komt niet bij Pavlidis. En dan verdedigt Dundee United uit. Wordt de bal opgevangen door Klaasie. En is hij nu in het bezit van Reinders. Reinders in de as van het veld. Eventjes terug. Een metertje of 10 naar Klaasie. Klaasie schuift de bal dan 10 meter naar de rechterkant naar Beukema. Beukema doet datzelfde naar Hatzidiakos. Zijn paas vooruit bereikt Lachdo. Volgens mij de eerste keer dat hij de bal krijgt in de tweede helft. Is onzichtbaar, was ongelukkig in de eerste helft. En is dat ook bij zijn eerste actie in de tweede helft. Want bij de aanname schiet de bal van zijn voet. En vervolgens moet hij een overtreding maken, waardoor de vrije trap voor Dundee United is. Na 68 minuten voetbal. En AZ volgens mij toch echt nog wacht op de eerste echt uitgespeelde kans. Daar is het nog niet aan toegekomen. De eerste half uur van deze wedstrijd kwam het de voetballend ook eigenlijk niet aan. Was Dundee United de beter voetballende ploeg. Daarna nam AZ het een beetje meer over het initiatief. Ging het iets beter voetballen. Ging het allemaal wat makkelijker. Maar juist op het moment dat AZ wat aan het aanzetten was, scoorde Dundee United in de persoon van Middleton. En daardoor staat het 1-0. En zijn er nog maar 21 minuten te gaan in Schotland bij de eerste wedstrijd tussen Dundee United en AZ. Arjan, jij bent hier over de nachtvlinder, maar ja, je hebt ook wat over nachtvlinders in voetbal. Nou, als je daar in het stadion zit, en ik heb dat zelfs in het AZ-stadion, heb ik het zelf ook wel eens gedaan. Als je in het stadion zit en het wordt donker, dan op dat moment komen de heel veel insecten naar het voetballen toe. Want de lampen die aanstaan, het is het grootste licht in de wijde omgeving. Dus die insecten komen op die grote lampen af. En sommige heel vaak ook over die lampen die net onder de overkapping hangen. En daar komen heel veel vleermuizen op af. Dus als je nou eens het voetballen niet om aan te zien vindt, omdat je achter staat of wat dan ook, dan moet je eens naar boven kijken. En ik zat bij AZ helemaal bovenin. En dan zit je een paar meter onder dat dak. En achter elkaar kwamen de vleermuizen en die vlogen op een meter hoog boven al die skanderende fans langs. En niemand die het zag. Ik vind dit een prachtig beeld. Iedereen kijkt naar die wedstrijd. Maar daarboven vliegt oog het vanaf. Op de bal en jij zit zo om je heen te kijken naar alle vlinders die langs. Je kan het wedstrijd ook met je oren volgen. Want zodra het publiek een beetje actief wordt, kijk je weer naar beneden. En daarna kijk je naar de vleermuizen. Soms voel je wel eens een druppeltje op je hoofd op dat soort dagen. En dan denk je, oh nee, het gaat toch niet regenen. Maar dat is heel vaak een druppeltje vleermuizenpis. Dit vond ik weer minder leuk om te horen. We gaan alle kanten op in dit gesprek. Begreep ik nou, Arjen, dat jij ook wel s'nachts echt buiten gaat slapen tussen die vlinders? Oh, zeker. Nou ja, tussen de vlinders, die komen dan langs. Maar ik mag heel graag buiten slapen. Zeker als het zo warm is, dan lig ik buiten op. Maar ik zie me dan helemaal voor me dat jij alleen maar bezig bent met al die dieren die je ineens... Dat zeker. Je komt niet aan slapen toe. Dat klopt, dat is wel eens moeilijk. Maar dan moet je ook geen lampen aanzetten, moet je niet gaan zoeken. Als word je ook lek geprikt door muggen en zo, denk ik. Nou, dat valt wel mee. Je kan toch heel makkelijk met een touwtje... en dan hang je er een span je een touwtje. Ah, okay. Je gaat onder de waslijn liggen, je hangt er een klamboetje aan... en dan ben je klaar. Vind ik ook een mooi beeld, dat jij in de tuin onder een klamboe ligt. Onder een klamboe, ja. We hebben makkelijke spullen om dat soort dingen heel prettig te maken. De natuur in de nacht. We hebben het over nachtvlinders gehad. Heb je nog een andere aanrader wat je kunt zien, vinden? Ook als je in de stad woont? Überhaupt is er 's nachts het veel drukker dan je denkt. De mensen worden opeens stil. En wij gaan allemaal netjes naar binnen. We gaan naar de televisie kijken. We gaan in de achtertuin zitten. En een heleboel plekken worden opeens rustig. En alle dieren reageren erop. Dus dan gaan ze 's nachts gaan ze rondlopen. Als je kijkt in een stad als Amsterdam, daar loopt van alles loopt er rond. Er zijn mooie films over gemaakt. Maar vooral 's nachts wordt het daar veel drukker. Niet alleen dieren als ratten, maar egels lopen overal in de rondte. We krijgen tegenwoordig steenmarters in de steden. Dus er is veel meer te zien. En als je je oren gebruikt, ja, dan kun je fantastische mooie dingen horen. Soms hoor je hele paddenconcerten, kikkerconcerten. In deze tijd hoor je hele groepen vogels bij elkaar zitten op plasdrasplekken waar ze kunnen slapen, waar ze veilig slapen. En dan hoor je dat die vogels de hele nacht aan het kletsen zijn. Want al het sociale contact dat gebeurt op de slaapplaats en overdag verspreiden ze zich weer en gaan ze overal weer ergens anders liggen. Dus ga met je oren goed luisteren, let met je ogen op de vlinders en dan heb je een fantastische natuurervaring. Die nacht is veel beter dan de dag eigenlijk, als ik jou zo hoor. Ja, want dan zijn de mensen allemaal naar bed en is de wereld voor jou. Ah, oké. Ja, en sowieso die nachtvlinder is beter dan de dagvlinder, begrijp ik. Nou ja, de dagvlinder is een beetje een loser vergeleken met die nachtvlinder. Het is veel meer nachtvlinder dan dagvlinder, dus er is ook veel meer in te ontdekken. Veel meer in te ontdekken. Ik weet niet of je vrouw nog steeds luistert, maar jij gaat buiten slapen, geloof ik. Ik ga buiten slapen vannacht en nog even een klamboe ergens vandaan halen en dan kijken wat er gebeurt. Ja, en op sommige nachten kan je nog een meteoriet langs zien komen. Gewoon van de nacht moet je genieten. Dat is een mooie tijd. Dat is ook allemaal natuur natuurlijk. Ja. Dankjewel, Arjan Postma, over de nachtvlinder. Ik ben in ieder geval enthousiaster geworden dan ik hiervoor was. Dankjewel. Tot de volgende keer. NPO Radio 1. 11:01, de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen van Kan. De twee vrouwen die in de nacht van zondag op maandag werden gevonden onderaan een viaduct in de buurt van Haaksbergen waren geen slachtoffer van een ongeluk, maar zijn met opzet naar beneden gesprongen. Het gaat om een dochter en haar moeder. De dochter verklaarde volgens RTV Oost tegen de politie dat zij en haar moeder samen hadden besloten een eind aan hun leven te maken. De moeder is overleden, de dochter ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Pardon. De VS hebben de nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege de uitbraak van de apenpok. Sorry, ik ben buiten adem. Dat is oké, rustig aan. Ik ben naar de studio gaan rennen. Tip voor iemand die voor op de radio moet verschijnen. Niet doen. Niet rennen. Het maakt het heel echt. Dus het is helemaal oké. Het is laatste nieuws, dames en heren. Een emotie zit in het nieuws. Van de pers komen rennen hier naartoe. Ja. De VS hebben de nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege de uitbraak van de apenpokken. De Amerikaanse overheid hoopt daarmee het bewustzijn over het virus te vergroten en extra geld vrij te maken om verdere verspreiding tegen te gaan. Eerder riepen de staten New York, Californië en Illinois ook al de noodtoestand uit. De Peter de Vries Foundation looft een beloning uit van €250.000... voor de gouden tip die leidt naar de vindplaats van in 1995 verdwenen Jair Soares. Het zevenjarige jongetje verdween tijdens een bezoek aan het strand van Monster. En het is nog altijd niet duidelijk wat er met hem is gebeurd. In de Amerikaanse staat Kentucky worden 4 agenten vervolgd wegens betrokkenheid bij de dood van de zwarte Breonna Taylor, heeft de FBI bekendgemaakt. De 26-jarige vrouw werd 2 jaar geleden in haar huis doodgeschoten bij een politieactie in Louisville, terwijl ze ongewapend was. Haar dood leidde tot grote verontwaardiging. Langs de lijn en omsteken. Gaan we nog even kijken bij Dundee United tegen AZ. Mark, hopelijk niet buiten adem. Nee, ik niet. Ik ben rustig op mijn stoel blijven zitten. Goed. En ik hoop dat AZ ook niet buiten adem is, ondanks de 1-0 achterstand. Met nog iets meer dan een kwartier te spelen. En de eerste wissel van Pascal Jansen was er eentje waarbij ik niet heel erg verrast was. Dat Lachdo degene was, Michael Lachdo, die naar de kant werd gehaald. Speelde geen hele beste wedstrijd. Zijn vervanger heet Myron van Brederode. Dat is een 19-jarige aanvaller bij AZ. Zo, nu wordt Kerkers even onder de graszoden getrapt door de enige doelpunt te maken tot nu toe. Glenn Middleton, bijna op zijn eigen achterlijn, net buiten de 16 meter. Maar het levert AZ een vrije trap op. Een soort korte corner, laten we het zomaar noemen. Stevige charge hoor, was veel en veel te laat. Middleton maakte een mooi doelpunt, maar dit was minder fraai. Wil met alles wat hij heeft, met een sliding nog de bal wegtikken voordat Kerkers hem gaat voorgeven vanaf de linkerkant. Maar hij is een seconde of twee, drie te laat en schoffelt dan Kerkers ondersteboven. Gele kaart voor de aanvaller van Dundee United en een vrije trap voor AZ. Dat met de 19-jarige van Brederode in de ploeg misschien wel wat extra gevaar nu binnen de lijnen heeft. Even kijken. Effjen staat achter de bal. Die kan de bal met links dan van het doel af gaan draaien. Als een voorzet van het doel af. Of het wordt Tijani Reinders. Die kan het in één keer proberen. Maar de enige die het vanaf deze positie lukte heet Pierre van Hooijdonk. En dat deed hij ooit in de UEFA Cup voor Feyenoord tegen Freiburg. Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat hij hem vanaf deze plek op het doel gaat schieten. Maar met een tweemansmuur sluit ik het niet uit. Eén arm omhoog, bal gaat laag richting de rand van de 16 meter. Martins Indy draaien, schieten en dan wordt de bal weggekopt. Voordat doelman Birigiti in actie moet komen door aanvoerder Ryan Edwards. Die in de baan van het schot staat, omhoog springt en die bal wegkopt. Voordat hij in de linkerhoek van keeper Birigiti komt. Die stond overigens ook wel paraat om die bal daar waarschijnlijk weg te boksen of gewoon te vangen. Het levert wel weer een hoekschop op voor AZ, waarvoor de tijd begint te dringen in deze wedstrijd. Het is de heenwedstrijd. Effjen draait de bal in. Maar bij de eerste paal kan de bal worden uitverdedigd. 1-0 dus de achterstand voor AZ, waar Klaasie moet verdedigen. Doet hij uitstekend. Krijgt ook nog hulp van Kerkers linksachter. Nu op de rechtsbackpositie beland. En daardoor kiest hij ook even voor de veilige weg terug. En die veilige weg terug heet Myron van Brederode. Dat is toch echt een aanvaller. Maar die staat in de laatste linie, omdat hij niet zo groot is. En bij die corner van zojuist niet koppend voor gevaar kan zorgen. En dus in de laatste lijn terecht was gekomen. Goed, AZ heeft de bal aan de rechterkant van het veld. Daar waar Klaasie de bal nu geeft aan Tijani Reinders. Dat is iets links, rechts van de as moet ik zeggen. En via een driehoekje belandt de bal bij Beuken. Maar er is nog geen haast bij AZ waar te nemen. Er is ook nog wel 13 minuten te gaan. En nog een wedstrijd in Alkmaar. Dus van paniek geen sprake bij AZ. Dat wel achter staat in Schotland. Want het staat 1-0 voor Dundee United. Together hoorde je van Brian Ferry. In de serie over gepromoveerde en gedegradeerde clubs hoorde u deze week de verhalen van Excelsior en FC Emmen. En vandaag is de beurt aan FC Volendam, de club die na 13 jaar terugkeert op het hoogste niveau. Ragnar Niemeyer is bij ons in de studio. Goedenavond, Ragnar. Goedenavond. Ja, jij bent daar kort geleden geweest in Volendam. Kunnen we kort door de bocht zeggen dat het verhaal FC Volendam het verhaal van voorzitter Jan Smit en trainer Wim Jonk is? Ja, Jan Smit, Jantje Smit, hè, de zanger, ja, presentator, wat hij natuurlijk nog altijd doet, hoewel hij dat wel minder aan het doen is. Vanwege Volendam? Ja, vanwege Volendam. Ja, zijn focus ligt daar echt wel op. Ja, je kunt zeggen dat het is hun verhaal, maar het is eigenlijk het verhaal van Team Jonk. Wim Jonk is natuurlijk de naamgever van dat verhaal. Er is ook een website van Team Jonk. En dan zie je dat dat een technische club is van een man of 8. En daar zit bijvoorbeeld ook Ruben Jonkind in. Iemand die bij Ajax heeft gewerkt. Misschien ken je die naam, misschien ken je hem niet. Was een van de architecten van het plan Cruijff ten tijde van die fluwele revolutie. Volgens mij was dat in 2011. En dat zijn allemaal mensen die bij Ajax hebben gewerkt. Jonk, Jonkind, maar ook de technisch directeur tegenwoordig van Volendam. Die heet Jasper van Leeuwen. En die hebben het als een club binnen de club, zou je bijna kunnen zeggen, voor het zeggen gekregen. Nadat dus Jan Smit, maar ook bijvoorbeeld oudspeler advocaat Keijer Molenaar daar aan het roer is gekomen. Als we naar de huidige selectie van FC Volendam kijken, zien we de laatste jaren een connectie met het Italiaanse Inter. En ook dit seizoen heeft FC Volendam met doelman Stankovic en middenvelder Oristanio verschillende spelers van die club onder contract. Heeft die Ruben Jonkind, die je net noemde, daarin ook een rol gespeeld? Ja, want hem gaan we zo meteen eventjes horen. Ja, zeker. Dat heeft hij absoluut. Dat is overigens een hele geïnspireerde spreker. Er was voor ons nog een beetje iemand die in die Ajax-tijd een beetje op de achtergrond bleef. Eigenlijk vrij nadrukkelijk op de achtergrond bleef. Bij Ajax weg moest op een bepaald moment. Maar een hele heldere kijk op de zaken had. En heel breedsprakig was en juist heel informatief was richting mij en een collega die in die serie, toen we die clubs zijn langs geweest, de gedegradeerde en de gepromoveerde clubs. Hij speelt daar een rol in. Natuurlijk is er ook die Inter-Jonk-connectie. Hè. Jonk heeft daar natuurlijk gevoetbald. Laten we maar eens luisteren wat Jonk Intare daarover zegt. Je hebt natuurlijk een soort historische link met Wim Jonk, die ooit bij Inter Milan heeft gespeeld. Maar er is ook nog een andere link en die loopt weer via een Spaanse vriend van mij, José Mari Amorortu, de oud-technisch directeur van Athletic Bilbao. Hij was adviseur bij Inter. En ik had wel op de korrel van, jongens, als we in Italië eens kunnen kijken naar jonge, talentvolle spelers, omdat de gemiddelde leeftijd in de Italiaanse Serie A rond de 30 is, dacht ik, ja, dan moet het toch goede spelers rondlopen die jonger zijn, die niet aan de bak komen. En dan worden verhuurd aan Serie B, Serie C. En wij kunnen ze goed opleiden. Kunnen we connectie maken? José Mara, hier heb je het nummer, bel hem maar op. Nou, dan heb ik geluk dat ik Italiaans spreek, want ze konden geen Engels. En zo konden we het voor elkaar boksen. En je hebt het geluk dat je een Ajax-verleden hebt. Wim is natuurlijk ook een grote naam. Jonge spelers willen graag ook onder Wim spelen. Dat helpt natuurlijk enorm. En uit het Ajax-verleden heb je natuurlijk je connecties. Dus er zijn wel een aantal spelers die hier rond hebben gelopen. Antonucci is daar een voorbeeld van, die op een doodspoor zat bij Monaco. Nou, die konden we ook via onze netwerk opduikelen. Ben ik nog met mijn oude Opel toevallig van Noord-Spanje naar Monaco gereden om daar de deal rond te maken. Dat was ook wel hilarisch met al die dure auto's omheen. Dus dat was ook wel een apart verhaal. Dus ja, zo moet je creatief zijn, omdat je natuurlijk weinig muntjes hebt. En dit is de enige weg om alsnog tot een selectie te komen die volwaardig is om op KKD-niveau, maar zeker straks op Eredivisie-niveau te kunnen verrassen. Ja, dat is dus die Ruben Jonkind, hè, de directeur opleiding en strategie. Klinkt duur, maar dat hebben ze dus bij Volendam. Toch wel bijzonder, hè, van die Italianen aan de dijk. Er hebben er meer gespeeld. We vroegen ons een beetje af, hoe gaat dat nou met die Italianen in zo'n dorp? Hè? Die komen zich normaal gesproken in die klederdracht zo'n middagje uitdossen en gaan er dan met de touringcar weer vandoor of met de camper. Maar dit is serieus en daar kan Ruben Jonkind ook wel mooi over praten. Dit is een soort van, je bent een soort tweede vader. Jasper van Leeuwen, onze TD, zijn rol is niet alleen natuurlijk scouting en netwerk opbouwen en het netwerk benutten, maar Maar ook het begeleiden van alle spelers. En dan gaat het om, hij heeft van de week nog zitten afwassen in een huis. Omdat die jongen weg was, die moest op stellensprong weg. En die had zijn borden niet afgewassen. Nou, dat zien dan mensen in Volendam, want iedereen ziet het dan natuurlijk in die straten. Hey, er staan nog borden op tafel en dan wordt er gebeld. Nou, en dan, dus allemaal dat soort dingen moeten we ook nog doen. Dus al die, hoe zeg je dat? Praktische zaken. En vaderlijke bemoeizucht, laat ik het zo zeggen. Om ons een beetje te helpen op de goede weg. Ja, dat doen we dan op die manier. De meeste jongens die zitten hier, Odistani of Mulatieri, gewoon op de dijk of naast de dijk. Dus dat was voor hen natuurlijk ook wel even wennen. Nou, ze konden natuurlijk ook geen Engels aan het begin. Dat is in Italië nog best wel een ding. Ja, en dan worden ze hier natuurlijk wel warm opgevangen door de trainers en de club. Want het is op het moment dat je hier binnen bent, dan hoor je er ook bij. En dan word je wel met liefde intern in ieder geval ontvangen. Ja, Ruben Jonkind was dat. Zometeen meer Volendam. Maar we gaan eerst naar een andere club die ook in het oranje spelen. Dundee United tegen AZ. Mark Kloostra kan AZ een vuist maken. Nou, ze staan met 1-0 achter. Die oranje-zwarte staan voor tegen de in het blauw gehulde ploeg van Pascal Jansen. AZ nog 4 minuten heeft AZ om een nederlaag in de eerste wedstrijd af te wenden. Klaasie heeft de bal aan de linkerkant. Kan hem meegeven aan de zijlijn aan Kerkes. Die wordt van de bal gelopen door invaller Niskanen. Finse invaller bij Dundee United. De inworp is dan wel weer voor AZ. Voor Kerkes. Gaat hij dat snel doen? Ja, dat doet hij snel richting Effjen. Die wel een behoorlijke wedstrijd speelt. Al het gevaar van AZ komt zo'n beetje bij hem vandaan. Via Pavlidis de bal nu in de as van het veld op 20 meter voor Reinders. Maar die ziet geen ruimte om uit te halen. Dus gaat het allemaal weer terug naar Beukema. En via Beukema en Martensini de bal terug naar Kerkes aan de linkerkant van het veld. 10 meter van de achterlijn. Probeert het met een vroege voorzet. Maar daar staat die invaller Niskanen weer voor. En die blokt die bal tot over de zijlijn. Snelle inworp nu van Kerkes. Bal bij Effjen. Effjen wil een 1-2 opzetten via Pavlidis. Pavlidis draait zelf weg. Goed schot. Goede redding ook van Birigiti. De keeper van Dundee United is een linkerhoek. Bokst hij die bal weg. AZ probeert daarvan te profiteren. Van een slippertje achterin. Pavlidis opnieuw. Schiet voorlangs. Leek me meer een voorzet dan een schot. Het was aan de rechterkant van het veld waarvan hij het probeerde. Van zo'n beetje de achterlijn naast het doel van Birigiti. Zijn eerste poging was wel een goede. Een hard schot. Want het werd knap gepakt door Birigiti. Er zijn nog 3 minuten over in Schotland voor AZ om een nederlaag af te wenden. Het staat 1-0 voor Dundee United. Terug naar Volendam dan, waar dus Italiaanse spelers lopen. Pas geleden kwam spits Henk Veerman over van FC Utrecht. Vorig jaar werd doelpuntenmachine Robert Muren al gehaald. Er loopt een dure trainer rond met een heel team jonk eromheen. Terwijl er een paar jaar geleden niks kon bij die club. Ragnar, waar komt dat geld ineens vandaan? Nou ja, kort gezegd was het Jan Smit die op een gegeven moment zei: het kan zo niet langer, het moet beter. Er is geen sfeer, er zijn geen toeschouwers en de prestaties zijn ook niet goed. Toen is er een investeringsfonds gekomen. En Smit is natuurlijk wel als BN'er en als zanger iemand die dan mensen weet te enthousiasmeren. Bovendien is er nu ook nog eens een keer met Bad City, zo'n gokbedrijf, een van de vele, een rijke sponsor binnengehaald. Dat helpt natuurlijk ook mee. Maar er zijn in ieder geval geen geheimen, zegt Ruben Jonkind. Nee, er zijn twee dingen. Dus natuurlijk aan de inkomstenkant is er iets verbeterd door dat spelersfonds. Aan de commerciële kant is er ook iets verbeterd. Ook met name omdat je een plan had. En daar gingen mensen weer in geloven. En natuurlijk aan de kostenkant. Jij gaat er misschien vanuit dat wij marktconforme salaris hebben gevraagd. Maar zeker. Maar dat is niet helemaal zo. Dus dat is ook. Je moet ook een bepaald hart hebben voor iets. Ja, want dat durf ik best te zeggen. Wij zijn ook best wel eens gevraagd door andere clubs. Maar ik krijg een beetje kippenvel nu. Ja, wij vinden het ook gewoon gaaf om zoiets op te pakken. Ja, bij Ajax hadden we gewoon een dubbel budget in de opleiding. En hier heb je de helft voor de hele club. Het is toch fantastisch als je met z'n allen kan werken om zoiets moois voor elkaar te krijgen. En je moet ook een beetje geluk hebben natuurlijk. Dat je promoveert, dat je er straks goed in blijft. Dat is natuurlijk bal op de paal, bal op de lat, ja, je weet het niet. Dus dat speelt natuurlijk ook mee. Maar ja, we werken wel vanuit een bepaalde vaste visie. En die volgen we, dat leggen we neer bij het bestuur. Wij hebben zelf daar geen bevoegdheden. Het bestuur heeft alle bevoegdheden. Dus wij kunnen niet zomaar iets beslissen. Dat denken soms wel eens mensen, van dat team Jong bepaalt alles. Nee, helemaal niet. We kunnen nog niet eens een handtekening onder iets zetten, onder een contract. Dat doet het bestuur gewoon. En dat is, zo hoort het ook, want ja, zij zijn de eigenaar van de club. En wij helpen ze met beleid. Ja, duidelijk verhaal. Maar nog even iets anders. Want we hadden het al een paar keer over de voorzitter, Jan Smit. Hij wil natuurlijk sportief presteren met die club. Maar hij wil meer dan dat, toch? Want jullie hebben hem ook gesproken over een tweede plan met FC Volendam. Dat klinkt geheimzinnig. Nou, dat is het niet. Het is wel naar buiten gekomen. Hij wil onderscheidend zijn en de club in zijn eigen achtertuin vergroenen. Dus ja, hij zegt, hè, wij zijn hier van het water, we zijn hier van de wind, met de vissers in het verleden. We hebben die connectie met de natuur, het klimaat. En hij grijpt ook de tijdgeest dan wel aan. Hij heeft het tij natuurlijk wel mee. En wil die club op die manier ja, in de spotlight zetten. Het moet ja, allemaal klimaatneutraal worden als er een nieuw stadion komt bijvoorbeeld. En wat je nu al ziet is wel aardig. De duckouts of duckhouts, hoor je hem zo meteen zeggen, die zijn al van duurzaam hout gebouwd. Ja, want Jan Smit is dus heel erg ja, betrokken. Ik woon op 150 meter van dit stadion. Dus ik zit nu in mijn achtertuin. En ja, de groenste club ter wereld, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. De visie in de notendop is dat we binnen nu en zoveel jaar willen we in dat stadion spelen. Binnen nu en zoveel jaar willen we de meest duurzame club zijn. Wij hebben nu bijvoorbeeld houten duckhouts. Die staan er sinds vorig seizoen. En nou ja, dat is eigenlijk het eerste stukje waarmee we ook ja, echt tastbaar kunnen laten zien dat we in die transitie zitten. Duurzaamheid in de breedste zin van het woord, ja, dat is waar we naartoe willen. Dat is waar je naar streeft. En ik denk dat ons motto, en dat is ook onze visie, eerst geloven en dan zien. Het is natuurlijk altijd omgekeerd vaak dat mensen zeggen van nou, dat moet ik eerst maar zien. En zeker hier in een dorp als Volendam, waar mensen vaak sceptisch zijn, waar mensen heel kritisch zijn, waar mensen verwend zijn, is dat wel een ding. Ja, dat was onmiskenbaar de stem van Jan Smit. Dankjewel, Ragnar Niemeyer over Volendam. Gaan wij voor de allerlaatste minuten, seconden moet ik misschien wel zeggen, naar Mark Kloostra. Ja, we zijn nog even kijken. 1 minuut en 10 seconden. 70 seconden over van de extra tijd die 3 minuten zou moeten bedragen. Ik denk dat het er 4 worden, omdat erin is gewisseld en ook een overtreding is gemaakt. Vrije trap voor AZ. 1-0 Dundee United. Vrije trap wordt weggekopt. Klaasie probeert het dan uit de tweede lijn door de bal ineens op zijn pantoffel te nemen. Het schot wordt geblokt. Het belandt aan de linkerkant van het veld bij Van Brederode. Brengt de bal in richting de 5 meter. Bij de tweede paal kan de bal worden uitverdedigd door Dundee United. En dan zijn er nog maar 45 seconden. Over van de 3 extra minuten waarvan ik denk, maar vooral hoop voor AZ, dat het er 4 worden. Dat ze nog een kans gaan krijgen op de gelijkmaker. Die kans was er voor Pavlidis, die het vanaf de rand van de 16 meter probeerde. Fraaie actie tussen de benen door van zijn tegenstander. En toen hard in de voor de keeper linkerhoek geschoten. Maar Birigiti, ex-keeper van NAC, redde bekwaam. En nu gooit AZ ook nog verkeerd in. Staat namelijk iemand met zijn voet binnen de lijnen. Dat is Effjen. Dit is heel ja, slordig van AZ. Want daardoor gaat de inworp naar Dundee United. En zo tikken de seconden weg. En lijkt AZ deze derde voorronde te gaan beginnen met een uitwedstrijd. En vooral een nederlaag in Schotland. Want 1-0 achter. Enige goal gemaakt na iets meer dan een uur door Middleton. Als de bal over de zijlijn verdwijnt. En AZ de inworp claimt, maar die niet krijgt. Dundee United mag de inworp nemen. Het duurt allemaal lang voordat die inworp genomen wordt. Überhaupt duurt het allemaal lang voordat Dundee United ja, wat met de bal doet. Omdat zij met 1-0 voorstaan en maar aan één ding denken. Dat is aan het eindsignaal en aan het juichen na afloop. En het vieren van deze overwinning op AZ 1-0. Van tevoren werd er ook door Pascal Jansen gezegd. Ja, kick and rush. Veel fysieke kracht. Lange en sterke gasten. Maar er is er helemaal niet van gekomen. Het bleek gewoon een prima voetballende ploeg, dat Dundee United. En dan fluit de Portugese scheidsrechter Vitor Ferreira ook maar af. En die goed voetballende ploeg wint dan van AZ. Werk aan de winkel in Alkmaar volgende week voor Pascal Jansen en zijn mannen. Want de eerste wedstrijd wordt verloren van Dundee United. Eindstand 1-0. Dankjewel, Mark. Gaan wij nabeschouwen. Niet op deze wedstrijd, maar op de battle for number 10. Want in het Verenigd Koninkrijk hebben de conservatieve premierskandidaten Liz Truss en Rishi Sunak voor de laatste keer een tv-debat gehad. Voordat de kiezers hun stemformulieren krijgen. Correspondent Lia van Beckhoven heeft dat debat voor ons bekeken. Goedenavond, Lia. Goedenavond, Suze. Ja, was het ook echt een battle of was de sfeer wat gezelliger? Het was een battle, denk ik, als je dat aan de kandidaten zou vragen. dat loog er niet om. In ieder geval emotioneel en gezien aan de lichaamstaal was het inderdaad een veldslag tussen die twee, maar de zaal werd er wel naarmate het gesprek volde meer relaxed op. Interessant vond ik, Suze, dat weet je natuurlijk, Sunak eigenlijk achterloopt, heel erg sterk zelfs achterloopt in al de peilingen bij Liz Truss. Maar vanavond was hij echt de sterke van die twee. De zaal zat vol met doorsnee partijleden. En aan het eind van het debat werd hen gevraagd hun hand te steken. En ze vonden, na beide kandidaten gehoord hebben, dat ze echt meer mensen overtuigd had dan Liz Truss, voor wat het waard is. Ja, er werden ook vragen vanuit het publiek gesteld. Hè. Liz Truss die kreeg een vraag hoe ze het vertrouwen in de politiek gaat herstellen. En daarop gaf ze het volgende antwoord. We are going into very, very difficult times as a country. Yeah. And we've just talked about that. And we need somebody leading this country who is prepared to make decisions, who is prepared to deal with issues as they arise. Okay. And is prepared to be upfront with the public. Ja, haar boodschap is dat het land moeilijke tijden tegemoet gaat. Is dit fragment ook typisch voor het debat? Ja, vond ik wel. Liz Truss die gooit alles terug op zichzelf. Hè. Ze presenteert zichzelf als iemand die je kunt vertrouwen, die meent wat ze zegt, die niet bang is om dingen te breken, die een radicale richting ingaat en die wat dat betreft heel anders is dan de kandidaat van de tegenpartij, namelijk Rishi Sunak, die echt gezien wordt als iemand die de oude, het oude beleid zal voortzetten. En ik denk dat ontzettend appelleert bij de partijleden. Die partijleden willen verandering. Ze zien in Truss toch de meer radicale kandidaat. Sunak is de man die de elite vertegenwoordigt. Hij zit scherp in het pak. Hij is meer stads, meer man van de wereld. Getrouwd met een vrouw die rijker is dan de Queen. Terwijl Liz Truss er toch meer denken aan Margaret Thatcher. Ze kleedt zich ook op dezelfde manier, heeft dezelfde stijl. Ja, daar doet ze een hoop aan, inderdaad. Ze is provinciaal, Engelser en radicaal. Wat zeg je? Ja, ik zei, daar doet ze inderdaad een hoop aan die vergelijking. Die vindt ze prettig. Precies. En ik moet je zeggen, Suze, dat spreekt de partijleider aan. Alleen vanavond is anders. Ja, we hebben Liz Truss al gehoord. We willen ook nog even Rishi Sunak horen. Want de economie en de hoge inflatie was natuurlijk ook een belangrijk onderwerp in het debat vanavond. En daar werd aan Sunak ook een vraag over gesteld. The lights on the economy are flashing red, and the root cause is inflation. I'm worried that Liz Truss's plans will make the situation worse, and what I want to do is different. I think the government's number one priority should be grappling with inflation. That's what I want to do. But it all starts with not making the situation worse, because if we just put fuel on the fire of this inflation spiral, all of us, all of you, are going to just end up with higher mortgage rates, savings and pensions that are eaten away, and misery for millions. I don't want that to happen. And that's why I am so focused on gripping inflation first. Ja, hij zegt dus dat de inflatie het grootste probleem is dat op het Verenigd Koninkrijk afkomt. Ja, maakt dat ook het belangrijkste thema op dit moment? Nou, niet zozeer wat de kandidaten betreft. Maar de Engelse bank die kwam vandaag met voorspellingen die er niet om logen. Ik bedoel, de bank heeft een rentestijging afgekondigd die de hoogste is in 25 jaar. Ze voorspelt dat inflatie de 13% zal halen. De Britse economie zit al met zijn tenen in een recessie. Ja, die recessie zal even duren. De verbinding die wordt heel moeizaam. Dus ik denk dat we even moeten afbreken. We laten het hierbij. Dankjewel voor het nabeschouwen van dit debat. 175 conservatieve partijleden die mogen dus gaan stemmen wie de nieuwe premier wordt van het Verenigd Koninkrijk. Dit was Langs de Lijn en Omstreken voor vanavond. Ja, en dan op deze zender Met het oog op morgen met Siwone Wijmans. Ik dank u voor het luisteren en nog een hele mooie avond. Goedenavond. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Lexmi heeft avantasia. Wat betekent dat ze geen voorstellingsvermogen heeft. Ik ben echt die persoon die gewoon zichzelf tot de zesde keer kan voorstellen aan eenzelfde persoon. Haar hoofd werkt als een computer.